helyet tudott foglalni, hát sokkal jobb, mint az előbb. Most már jobban átlátni a teren. Hát még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt ezen a mai estén. Iszonyú megtisztelő, hogy ennyien eljöttetek. Ez tényleg nagy dolog, ez Ádám teljesen kész volt már az elmúlt hetekben, majd erről még mesélek pár szót, bár teljesen ki van már és készül, hogy az ő nevét említem, de hát én fogok itt ülni ugye másfél órán keresztül, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fogja bírni, most már kényszeredetten mosolyog. Na, de ami ennél fontosabb az az, hogy kíváncsi vagyok, hogy ez a rengeteg ember honnan jött, csak egy ilyen minimális statisztikát, ha csinálunk. Kérem, hogy tegye fel a kezét az, aki Pest megyéből jött. Pest megye, akkor ez a többség alapvetően. És igen, hát ti voltatok előnyben, lehet, hogy hozzátok gyorsabban ment ki az adat, amikor Ádám kirakta a sípolok. Jöjjek vissza? Ez itt nagyon jó? Egyet bejebb? Ide? Ez itt profi? Jó. Mennyire sípolok ott hátul? Most jobb, jó. Szóval, hogy akkor Pest megye az első, na de vannak itt még más megyék is. Itt körbeírtam, hogy a környező megyék, kíváncsi vagyok, hogy Heves, Fejér, Bács-Kiskun, Nógrád, Komárom, Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Van-e valaki? Tegye fel a kezét. Onnan is vannak, Ádám, érted? Ilyen sokan eljöttek, tessék, gyűjjön csak a feszültség. Köszönöm, te letettek a kezeteket. És nézzük meg, hogy ki jött még annál is szélebbről. Borsod, Szabolcs, Szatmárberek, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Tolna, Tolna létezik, Csoki, csak jelzem, Baranya, Somogy, Zala, Veszprém, Vas, Győr, Moson, Sopron, ha valaki. És onnan is jöttek, Ádám, csak azt mondjam el, hogy ha eddig nem izgultál eléggé, akkor most már szedd össze magad, mert jó lesz ez a ma este. És ami még gyors kérés, aztán lezárjuk ezt a kis mókázást, hogy esetleg van-e valaki, akinek ma van a szülinapja? Tegye fel a kezét, ha láttok ilyet, vagy mondtok, vagy tudjátok magatokról. Nem látok kezet, bár az oldaltermet nem látom, hát akkor itt most ilyen születésnapos nincs, viszont van egy, aki sajnos nem lehet itt most velünk, Just Widman Tommy, mindenki itt van az irodánkból, az Osbát, Norbi, Márk, itt van Teki, Csoki, Ádám, mindenki itt van, és gyakorlatilag csak a Tomi hiányzik, úgyhogy ő neki innen is boldog születésnapot kívánunk, Tomi, és bombázzátok meg bátran, nyugodtan Instagramon mindenféle szeretetteljes üzenettel, hogy tudja, hogy gondoltok rá, ő is itt ülne, de hát most nem ül itt, elkapott egy hülye vírus, de kigyógyul belőle. Na, és akkor egy pár szóval. A ma este programja az, hogy most elkezdtük egy kicsi csúszással, de haladunk. Ádámék összekapják magukat, gyűjtik az erőt, ők fognak nem sokára következni, és a legvégén lesz egy kérdezfelelek, amire gyűjthetitek a gondolatokat, az eddigiekkel kapcsolatban, a ma elhangzottakkal kapcsolatban, úgyhogy majd oda fogok menni hozzátok, akinek majd lesz kérdése, és feltehetitek, erre egy fél órás szett lesz rászámva a legvégén. Úgyhogy erre így készüljetek lélekben. Ugye nem volt belépőszedve, nem véletlenül Ádám mondta, hogy semmiképpen se szeretné azt, hogy bármi felelősség vagy elvárás legyen, mert azt mondta, hogy itt valaki pénzt ad ezért az estére, azt ő nem vállalja. Úgyhogy ezt mi sem tudjuk vállalni, nincsen garancia, tehát ez akármilyen rossz is lehet. Úgyhogy hogyha itt nagyon rossz lesz minden és hitvány a hangulat, akkor ezért nem lehet anyagilag terhelni senkit. Cserébe reméljük, hogy azért működni fog ez az este és szeretni fogjátok. És hát még egy nagyon fontos dolog van, amiatt ezt elkezdenénk, mert itt az univerzumok úgy állnak, hogy van egy nagyon fontos kérdés, amit tisztázni kéne. Úgyhogy erre kérném a Bájos három segítőmet, akit felkészült már, és hát tudjátok, hogy itt mindig problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy ki kicsoda. És arra gondoltam, most egyszer az életben tegyük ezt már rendbe, úgyhogy kérem, hogy fogjátok meg, és valahogy tartsátok úgy, hogy a kamera is lássa, és az emberek is magatok elé. Álljatok egymás mellé szépen, és mutassátok ezeket a fotókat. Ide, így jobb. Na, hadd mutassam be őket, csak mert egyszer az univerzumban összeállt az Avengers tényleg, és akkor lássuk, hogy mi is a helyzet. Tehát ő Csoki, ez nagyon fontos, Csoki. Csoki az nem Teki, ugye itt voltak ilyen mindenféle dilemmák. Tehát Csoki nem Teki, most hogyha együtt látjuk őket, akkor hát, ha ez jobban stimmel. Illetve kérlek, cseréljétek meg ezt a két fotót. Így, mert ugye az is kérdés volt, hogy Teki miért van a háttérben ott a polcon, hát ő Viki, tehát az van, hogy Teki, Viki, Csoki, tehát ez nagyon fontos, hogy ez a három ember, ez teljesen különbözik egymástól, és akit még látunk, az Sűn, azóta már vágatott a haján egy kicsit, és hát Ádámot talán nem kell bemutatni, úgyhogy most remélem, hogy egyszer s mindenkorra itt a jelenlévőknek is, de majd a vágott anyagban is rendbe tettük ezt a dilemmát, köszi szépen, le is tehetitek, és már egyetlen egy dolog van, csak hátra Zsombor, kérlek, gyere, csapózd le ezt a mai eseményt, és utána pedig majd érkeznek a srácok. Tehát Zsombor, kérlek csapozd le, hogy a képhang szinkronba legyen. Jól van ez így, évzáró, Powered by fókuszcsoport egyes csapó. Köszi szépen, és fogadjátok nagyon nagy szeretettel, kitörő tapssal, ejtsük őket zavarba, Csoki, Sűn és Ádám. Jó. Jó? Alakul? Nagyon jó. Köszönjük szépen. Az lesz, majd ne aggódj. Én fél óránál fog elkezdődni. Köszi. Na. Csak kezdjed, Léci. Én beteg vagyok. Néhány ember befért az évzáró eseményünkre. Amúgy remélem, hogy nem mindenki nagyjából elfért, nem lesz balhé abból, hogy majd túl sokan vagytok, de úgy azzal számoltunk, hogy regisztráltak az emberek, a fele nem jön el, ahogy szoktak, de úgy nagyjából megjelentek az emberek szerintem. Megint sok embernek nem volt jobb dolga, hogy láthatjon. Most amúgy ez a stresszes, hogy így, amikor így adás van, akkor csak így előrefele nézünk, és általában az max, amit látunk, hogy a szomszédban így a tetőfedők így... Azt szoktam figyelni, hogy... Amúgy nagyon szorgosak, igen. Sose beszéltük meg, igen. De hogy ott nyomják a tetőfedők, és akkor rakják össze a tetőt, de most így, hogy így látjuk is az embereket, ez sokkal stresszesebb, de azért is akartuk, hogy így szokjuk ezt, és te is mondj egy-két szót. De nyugi, Ádám, szerintem... Most nem kell megijedni, meg a műsort, ez a baj. De nem kell megijedni, Ádám, szerintem semmi elvárásuk nem volt, és ez így jó, abszolút. Semmit nem veszíthetünk, mert nem építettünk fel semmit se eddig. És ennek ez így van jól. Igen, megszoktam, hogy amúgy bármit nyomunk, és akkor majd te majd megoldod utólag, hogy jó legyen. Egy kicsit... Lehet, hogy sok ez a három mikrofon. Nem. Hangosabban beszéljünk. Jó. Menjünk közelebb a mikrofonhoz. Ja. Vagy csak beszélj hangosabban, amit mondott a hangmérnök. Jó, de... Próbálok. Na. Szóval most megszoktam, hogy akkor bármi van, akkor majd te megmented, vagy valami lesz utólag, de most itt kell teljesíteni. De... Neked. Tessék? Neked. És neked nem? Hát én vendég vagyok, köszönöm. Igen, de közben te ritkán tűnsz fel, szóval neked most kell egy benyomást tenni. És ez így van jól. Igen? Majd ma kiderül, hogy igen. Mi? Hogy nem véletlen tűnsz fel ritkán? Így van. Ja. Úgyhogy, ez a sors. De amúgy nem izgulok, mert a Csoki azt mondta, hogy bármikor végigbeszél másfél órát, hogyha kell, amit amúgy tanúsíthatok. Nem biztos, hogy érdekes lesz. Ezt hozzá szeretném tenni. Igen, de amúgy igen, az szokott lenni, hogy lemegy az adás, és akkor Csoki utána 3-4 órát telefonál, nem tudom minek. És vagy ha legrosszabb esetben előveszük az ügynökaktákat, és akkor el leszel itt. Bár elővennénk az ügynökaktákat. Igen, de amúgy készültünk ilyen témákkal is, és a Peti majd ránk szól, hogyha egy témán túl sokat időzünk, mert azért összeértünk párat, hogy mégis egy évzáró ez a dolog, akkor így tekintsünk vissza az évre. Tekintsünk vissza az évre, nézzük meg, hogy milyen tanulságai voltak ennek az évnek. Teki. Hagyd már abba, Csoki. Ja, nem, én azt remélem amúgy ettől az estétől, hogy amikor poént mondunk, akkor nevetni fognak az emberek, és ez így valami kis visszacsatolás lesz, mert soha nem röhög senki igazából, én amikor fölveszik ezeket. Hát azok a ritka napok. Szoktunk egymás poén nevetni, még hány ember kell? Én akkor azt kérdezem, hogy mindenki más jól el van. Olyankor unatkoznak a legjobban. Figyelj, nem az volt, hogy ezért mennek az adások, és hirtelen nem nézi senki, hanem úgy... Ez az ezer ember ott szokott lenni. Én úgy képzelem, hogy így csapkodják a térdüket otthon. Igen. Miközben igazából csak így mosogatás mellé beraknak valami. És ez az egyetlen nagyon kevés csatorna, ami napi műsort csinál, és akkor hát ez van. Ja, amúgy nagyon nehéz tényleg azt elérni, hogy valaki felnevessen otthon mosogatás közben. Ezt egyszer beszélnék valaki elérte, nem tudom, de... Na mindegy. De mi komoly dolgokról beszélünk, nem az enyém, hogy nevessenek, nem? Így van, vagy van a másik véglet. Ezt csak ma találtam. Egy kommentet hoztál? Köcsög, lipsi, gecik, sírtok, hogy utál a kormány? A kurva anyátokat. Basszátok. Vagy ezt a hatást tudjátok kiváltani. De ez már ez két is valami. Van. Szerintem ez rendben van. Amúgy én megszoktam, mióta a politikával is foglalkozom, hogy nem mindenki szeret. Valaki azt írta, hogy azt láttam, aztán kikapcsoltam inkább a kommenteket, ez rád van azt tudod, Csoki, nem mindenki szeret. Hogy milyen meglepő. Sírtál, hogy a Gyurcsány lenne, akkor ugyanúgy kimennél, és mondták, hogy akkor miattad tart itt ez az ország, csak kollaboráns vagy, és majd meg fogod bánni, amikor majd le lesznek váltva. Igen, ezt olvastam magam is, és nagyon örültem, mert mi fogunk rúgni azokon a lámpavasakon, nem a megafonosok, ugyebár. Mondjuk mindenkinek azt kívánom, hogy ne lógjon, vagy ha más nem, akkor így kézzel, vagy nem tudom. De én nem annyira tartok ettől. Vagy hogyha igen, az rohadt igazságtalan lesz, mert ebből azért olyan irgalmatlan villákat mi nem veszünk. Nem, sajnos. Azt kell, hogy mondjam. Majd egyszer. Sok-sok évtized, és akkor majd bedolgozzuk magunkat valami. De csak ennyi a problémám az egészen. Tudom, mindig az a baj, hogyha nem a zsíros beden jó oldalán vagy. Igen. Majd egyszer. Nyomj egy Hajdú Pétert, légy szíves. Igen, én is azt akartam, hogy senki nem beszélt valakinek a haláláról, úgyhogy ja, várj, de a megafonosok is akkor. Előfordul. Na de, Hajdú Péter. Vegyük sorra a témákat, mert így is túl sok van. Elejére, mint ahogy a műsorban szoktuk, elejére vettük a szomorúbb témákat, de hát idén sajnos nem csak vidám dolgok voltak, nem tudom, hogy feltűnte nektek. És akkor így majd megyünk a lazább témák felé, és aztán majd úgyis a végén lehet kérdezni, de akkor mindig az szokott lenni, hogy senkinek sincs kérdés, és akkor vége van. De hogyha van, akkor nyugodtan, de csak kedvesen, mert itt az emberek nagyon érzékenyek a kommentekre, Csoki még új, még most szokja ezt, minden kommentet elolvas, aztán ott vergődik rajta, de nyilván csak, hogyha a szar, a jókat észre se veszi, de hogyha valaki csúnyát ér, akkor teljesen ki van, és akkor próbál kompenzálni, úgyhogy ezzel vigyázni kell. Én ezt észre szoktam menni, hogy igazam van, csak nem tudom, hogy ezen gondolkodtam, hogy ugye volt egy olyan komment, hogy itt a megújuló energiákkal kapcsolatban mennyire nem vagyok képben, és ez nagyon megragadt. De nem írta le, hogy megint csak ugye, hogy miben, akkor majd aki ne. Itt van, az most már majd legközelebb írja le, hogy miért vagyunk hülyék, ezt megköszönjük. Ez mindig ez van. De amikor most jöttem rá, hogy amikor az van odaírva, hogy Csokinak igaza van, valójában az is ugyanennyit ér. Pontosan. Nem, mert valószínűleg a pozitív komment az tök, az jó, az ja, van, akkor igaza van. Melengeti a szívemet. Ha valaki negatívat ír, az biztos csak utál téged. De amúgy ezt szok meg, általában azt írják, hogy hülyeség. Nagyon-nagyon ritkán mondják el, hogy miért hülyeség, melyik része, 10 téma volt a videóban, oké, vagy hogy mi a jó megoldás. Ezeket nem szokták odaírni, de ezt nem kell magadra venni csak. Majd eladják pénzét. Hát egyszer mondhattok azért hülyeséget, de hát talán a Puzsér mondta azt, hogy 50 ember hoz virágot a sírodra, az tök jó, de hogyha egy lehugyozza, akkor az mindjárt más, és talán Csoki még ebben az állapotban van, hogy megérinti. Én erre tudok tippen. Ja, hát ezzel az átkötéssel lehetne. Csak hogyha már sír és halál, és Ádám mondta, hogy itt a szomorúsággal kezdjük, akkor hát nézzük rá erre az első témára, mit gondolsz Ádám? Csak hogy lépjünk rá erre az útra. Nekem azt írtad fel, hát most nekem átírtad, hogy átírtam egy ember is megértse, mert itt ilyen mindenféle címszak voltak, hogy igen, és majd lesz valami. Hát mondom, ezt nem tudom felolvasni, mondom, hogy ez milyen téma. De most átírtad, és most már értem, legalábbis azt gondolom, egyes háború. Igen, gondoltam, hogy ha így végigvesszük az évet, akkor ez egyfelől kezdjük ezzel, például ezzel, másfelől meg az eléggé az elején is volt, nem? Mikor kezdődött? Február. Szóval akkor ez szerintem egy, na ez az én életemben még új, hogy ennyire közel és ennyire valóságos egy háború, úgyhogy ezt, hogyha így az évről beszélünk, akkor nem lehet ezt teljesen ignorálni, nem? Hát igen, az azért berúgta az ajtót. Menjünk közelebb. És akkor itt viszont beszéljek halkabban, vagy... Nem, szóval... Adics. Ne. Szóval a háború ez tényleg berúgta az ajtót, így az év elején, és hát emlékszem, hogy akkor azért elég fura kalkulációk voltak, ugye már mint így visszatekintve nyilván, hogy már tudjuk, hogy mi történt, mindenki mondott mindent, hogy majd nem tudom, nem állnak meg az oroszok a magyar határnál, meg nem tudom, és nem tudom, akkor még mondjuk ezek a sokkal kevesebb olyan videót láttunk, ahogy egy drónról beejtenek egy kézigránátot egy lövészárokból, hogy egy szerencsétlen katona így próbál ugye így elmászni előre, meg így kidobálja, meg nem tudom, szóval azóta is ez így sokat alakult, és hát elég szar. Nagyon, nagyon jó. Kifejtettem a háború rossz, igen. Rossz a háború. Címszavaknál, mint szoktál, hogy legyen jobb, igen. De amúgy... De nem, tényleg ez nem csak a mi életünkben, de már a szüleink életében se annyira volt meg, bár nyilván ott a jugoszláv polgárháborúban ott azért nem tudom. Az lehet, hogy valami hasonló élmény volt, nem tudom. Imre Bá, hasonló volt? Nem. Nem volt hasonló. Úgyhogy, ja, tessék. Az a fura, hogy most tanulsz a háborúkról, amik évekig tartanak, és úgy teljesen így, ja, persze, biztos évekig tartanak, de hogy így más, amikor itt látod, hogy még egy éves se tart, és már az elején mindenkinek az ilyen nagyon nyilván fő hír az egész, és érzed, hogy a médiában elveszti a hírértékét, most már nem kattintanak ugyan a háborús hírekre, és így ugyanúgy zajlik, így, de így gyorsan neked, aki ugye így kívülálló vagy, hiába van a szomszédban, így a hétköznapjaid részévé válik, ami nagyon furcsa. Egyébként én is azt vettem észre, hogy amikor elkezdődött a tábor, akkor mindenki, minden ismerősöm, én is többek között így a összes lévő ilyen élő közvetítést nézte, tehát Kijev, Harkov, tehát az összes létező ukrán városban, ahol voltak ilyen élő közvetítések, hogy mi történik, robban valami akármi, és tökre izgultunk, mert faszom, hát ez itt van mellettünk. És aztán nem eltett 2-3 hónap, és minden, tehát ugyanúgy a farháton gondolkodunk, hogy jó, ez nyilván egy kicsit olyan érv, mint hogy Afrikában is éheznek, de azért ennek azért nagyobb hatásai vannak. De az azért tanulságos, vagy furcsa, hogy itthon még az is, hogy tényleg kicsit drágább a csirka, az jobban megviseli az embereket, hogy inkább ne legyen szankció, ne büntessük Oroszországot, csak a csirke ne legyen kicsit drágább. Szóval akkor ez sokat elárul az állapotokról, hogy nem tudunk megegyezni abban, mondjuk nem segíti nyilván a kormány kommunikáció, hogy minden a szankciók miatt van, hogy igen, és itt ez a háború, beszállni nem akarunk, ugye, ezzel annó, hát a Márki-Zajos kampány, vagyis a Márki-Zaj ellen lévő kampánnyal ezzel meg is ágyaztak ennek, hogy akkor semmi, mi békét akarunk, de közben szankciókat sem akarunk, szóval igazából mit akarunk, hogy így az Oroszországnak így, hát ennyi, nem kéne máskor, és akkor ennyi. De látszik, hogy nem követed Kovács Zoltánnak az interjúit. Nem feltétlenül. De amúgy de, igen, kéne, ott a Deutsche Welle-ben nyilatkozott, azt hiszem, a KZ, ő maga hivatja magát így amúgy. Szóval Kovács Zoltán, és hát ott rákérdezett egy ilyen nem tudom, egy ilyen múmia a riporter, hogy akkor ez mégis akkor mi az elképzelés, hogy ne legyen háború, oké, de hát most ezt hogy ja, lehetne azt elérni? Ezt nem tudta. És azt mondta a Kovács Zoltán, hogy legyenek béketárgyalások. Ja. És hogy megkérdezte, hogy ezen miért nem lepődik meg, hogy az ukránok mondjuk úgy nem akarnak, hogy az oroszok akkor gyakorlatilag most elfoglalták, nem tudom, 4 megyéjüket, meg a Krímet, és hát erre is az volt a válasz, hogy hát igen, de hát béketárgyalás kell. És most is azt mondta az Orbán a kormányinfón, amit amúgy úgy időzített, hogy már ne tudjunk reagálni. Azt hitted mi? Na. Megmondjuk most a... De bepótoltátok akkor. Hát mi néztük gyakorlatilag írjében. Hát a Csoki hallgatta, és azt kellett hallgatnom. Igen. Helyes. De amúgy érdekes volt. Szóval amikor lekapcsoltam, akkor ott vinnyugott az Ádám, hogy miért nem hallja a miniszterelnök urat. De inkább az a vicces, vagy az undorító, hogy mondhatjuk így, hogy még most is azt kommunikátorban, hogy szerintük amúgy Amerika meg Oroszország között kéne, és így látványosan egy Ukrajnát, érted, az ő háborújuk, és ők azt mondják, hogy akkor üljön már Oroszország meg Amerika tárgyalni, és így... Valahol lehet ezt ilyen amerikai szempontból szerintem proxy háborúnak is nevezni, mert végül is ugye öntik bele a fegyvereket, hogy nyilván tesztelgetik az oroszok ellen, meg minden, de főleg Magyarországon, ahol ugye két szabadságharcunkat verték le az oroszok, ott azért lehetnénk egy kicsit együttérzőbbek valakivel, akivel ugyanezt történik éppen most. És ezt viszont nem nagyon látni a kormányzati kommunikációban, és az Orbán amúgy az volt az érdekes, hogy úgy beszélt az évértékelőjében is, hogy mi nem ezt szeretnénk, mi nem így gondoljuk. Hát igen. De nem tudom, hogyha ez ki lett volna írva a választó, a választásokkor, akkor tényleg odahúzták volna ugyanennyien az X-et. Vagy nem. Én még régen, amikor megolvastam egy csomót erről, akkor azt mondták, hogy igazából manapság ebben a globális világban nem éri meg háborúzni. És ez a tanulság valamennyire nekem megmaradt, mert most mégis Oroszország elindította ezt, de szerintem a nap végén, főleg ha majd ilyen évtizedes táblatból nézzük, ez nem látom, hogy hol éri meg nekik egy... Nehéz meglátni, hogy ebből többet nyernek-e, mint vesztenek, mert most gyakorlatilag... Most nyilván a, nem tudom, a fideszes média az azt mondja, hogy jaj, hát hatástalan az összes... Szankció, ami nyilván majd hosszú távon látszik meg, de már most is látszik, hogy nem lesz ez így hosszú távon jó nekik, és gyakorlatilag az, hogy így kivívták a félvilágnak az ellenszenvét, és nem lehet annyit nyerni ezzel nekik szerintem. És az is kiderült, hogy azért nem is akkora, hogy katonailag azért nem, szóval Ukrajna az egyik legszegényebb ország Európában, és éppen most Ukrajna visszafoglalja a területeit. Majd becsúszunk alá, de amúgy az az igazság, Ádám, hogy ugye én szoktam lenni a szerencsétlen naív, és mégis... De jó, megérte az Oroszországnak? Hosszú hát, távon? De megint úgy vizsgálod Oroszországot, mint hogyha itt az orosz népről lenne szó, meg az országról. Hát, megint, mert megint a nép, ugyanúgy, ami az érdekes, nem az, hogy most Putyinnak jó, hát... De ugyanaz van, mint itthon, hogy ugye van egy ilyen... Hello. Egyes. Szóval van egy vezető elit, egy társaság, egy, mint ahogy nagyjából itt is ugye föl lehet fogni a pártokat úgy, mint cégeket, amiket brandelni kell, meg valahogy el kell adni a farhátas nyuggernek, ugye, hogy ő rászavazzon, és mégse arra a másikra, aki pont ugyanilyen. Ez megy Oroszországban is, hogy ott is van egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen üzleti szerveződés, ami a Putyinnak az üzlete. És a Putyinnak hát ez valószínűleg kurvára megéri, nem? Mert hogyha megnézed, amúgy a Putyinnak egy időben ugye megalapozta a hatalmát az, amikor az olajat elkezdte, tehát az olaj exporttal fent tudta tartani a hatalmát egy-egy választási. Aztán utána, ez már nem volt elég, akkor annektálta a Krímet. Akkor ez volt az, ami megdobta a népszerűségét. És most megint úgy érezte, hogy kell valami, ami megdobja az ő népszerűségét, hogy az ő brandje ott maradhasson, és hatalomban maradhasson, és nem tudom, tovább szippanthasson föl kokain kurvák segéről a palotáiban. De amúgy ezt nem tudom elképzelni, hogy tehát hosszú távon azért csak gondolkozik, ő is nem. Hát de akkor majd nem tudom, ő is elmenekül Argentínába, vagy ilyesmi. De amúgy csak kell, amikor azt mondom, hogy nem éri meg Oroszországnak, Oroszország nem Putyin. Lehet, hogy Putyinnak... Csak a döntéseket, aki hozza, értem, az de mind. De mondjuk az orosz nép, a 99,9% nekik nem éri meg, a felső 10 000-nek lehet, hogy... De nem látod az analógiát... Bár ahogy esnek ki az ablak, akkor nekik se annyira éri meg. De nem látod az analógiát Magyarországgal, hogy nem feltétlenül éri meg az országnak ez a politika, viszont mégis mindig a kétharmadnyi emberrel történik a hivatkozás, hogy nekik ez eszméletlen jó. De azok általában inkább rövid távú dolgok, nem? Amik ezek történnek itthon, de egy háború azért mégiscsak más. Tehát ott tényleg a hosszú távú következmények az, amikre tartani kell. De nem megy egy éve. És mondjuk a pandémia alatt a rendkívüli, minek hívták ezt? Szóval amikor ugye a rendeleti kormányzással meg lehetett oldani itt mindent, ezt behozták, az is az kinek lett jó? Az nekünk lett jó, hogy Zalaegerszegen épülhetett egy stadion, amit úgy adtak át, hogy hát igen, ehhez jól kell viselkedni, hogy ilyen ajándékot kapjon valaki meg. Tehát nem tudom, szerintem a döntéshozó szűk csoportnak sokkal inkább a hasznára vált, mint az egész országnak. Én ezt így gondolom. Sőt, hogyha itt tartunk, akkor egyébként érdekes, hogy ebbe nagyon szervesen kapcsolódik be a maga a kettes pont, amit írt az Ádám, ami az álhírek és a propaganda témája, hogy ebbe hogy mászik be ez a világ, mert azért ez is egy tök izgalmas téma. Ez nekem egy nagyon fájó pont amúgy, de ez a pandémia alatt kezdődött, vagy ott derült ki igazán számomra, hogy nem tudom, nagyon furcsa megélni azt, hogy így az emberek minden hülyeséget elhisznek, hogyha úgy érzik, és a tudományt, meg ezeket azt simán lesöprik. És azt gondolom, hogy fejlődik a társadalom, ez egyre inkább kikopik, és nem. És az, a vírus alatt is óriási nagyot ment a vírustagadás, aztán a mindenféle... Ne feledjük a hisztit, a vírus hisztit, amikor ugye még senki nem volt megfertőződve. Ne feledjük, nem tudom pont mire gondolsz, de hogy... Itt, amikor az Indexen úgy ment a hisztéria keltés 2020 márciusától szeptemberéig, hogy gyakorlatilag nem voltak igazolt fertőző. Mi volt, hogy 8000 random mintából 2 volt pozitív, és emlékszem, amikor ez így nem is tudom, áprilisban volt, és már olyan hiszti volt, hogy kinőttünk a batyin, és ott meg akartunk inni egy sört egy régi évfolyamtársammal, és volt neki egy ilyen kis spriclis üvege, amivel Domestosszal mosta le a sörös üveget, aztán letörölte, leöntötte vízzel, és akkor úgy merte kinyitni, és utána ívott a sörös üvegből. És 8000-ből 2 fertőzött volt, és utána pedig meghalt, nem tudom, 45000 ember, és addigra meg már ugye kiégtek az embereknek a receptúrai, csomó ember. Ez így működik a média, hogy bazeg mindig... Ez a probléma. Értem, az egy másik probléma, de ez mindig is így működött. Ez nem most derült ki. Jó, ez... Szerintem pont most derült ki ezzel kapcsolatban, és az egy másik téma, amit te akarsz mondani, rátérhetünk erre, mert csak ennyit akartam elmondani. Csak zavart, hogy domesztoszos a söröd, és az így megragadt, nem? Az enyém nem volt, az én nem mostam, de én megittem a patkányhúggyal együtt. Igen. Nem probléma. Nem igaz, de ez bejött, és utána ugyanígy folytatódott a háborúkor, amikor érdekes módon itthon nem lehet megegyezni ebben. Még az se, hogy... Szóval... Azt gondolom az ember, hogy egyértelmű dolgok, amiket elfogad a világ, abban is vita van itthon nagyon sok. Például, mert valahogy Oroszország után szerintem Magyarország, aki a legjobban szereti az oroszokat, pedig nem tudom, de hogy ezek a... Az, hogy... És sajnos rájátszott arra, hogy ha nem is... Nem tudom, hogy terjeszte álhíreket ma a kormány, de hogy így a kormány közeli megafon, meg ilyenek, azokat rá tudnak, a Pesti TV-n voltak ilyenek, hogy rá tudnak feküdni ezekre az összeesküvés elméletekre, és az összeesküvés elméletek a háborúval, a Covid-dal szárnyalnak. És legalábbis egymással ellentétes híreket is terjeszt a kormány média. Igen. Vagy csak így, igen. Így kicsit így tudod, a farvizé nevezget, hogy így nem mondja ki, de azért nem is tagadja, nagyon-nagyon megfelel neki ez. És ezzel nyilván aztán nagyon jól lehet rettegésbe tartani az embereket, meg azt elhitetni, hogy minden egy nagy összeesküvés, mindenki ellenünk van, majd mi megvédünk titeket. És szerintem nekem félelmetes ez az elmúlt évek trendje, hogy nehéz vitatkozni már, vagy beszélgetni bárkivel, aki mondjuk más gondol, mert egyszerűen az alapvető tényeken se tudunk megegyezni. Igen, mert ugye felmerül ez, hogy nincsenek is tények, hanem csak vélemények vannak. De engem, én nem tudok ezzel egyet érteni. Nincs tény. Ugye mit mondott, igen. A híradós mondta ezt a Partizánban, mi a neve? Én tudom én. Mindenki tudja, kire gondolunk. Ez a rendkívül kellemes figura. Valamilyen Balázs? Vagy? Német. Német Balázs. Ő mondta ki, a híradós, hogy nincs tény. Mi az, hogy nincs tény? Miért? És ez a feelingem, hogy az M1 híradós azt mondja, hogy nincs tény, az nagyon sokat elmond az M1 híradóról, ami meg nagyon sokat elmond itt a kommunikáción. Engem igen. Nagyon érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy így a világ pereméről érkezett Sűn mit tapasztalt. Tehát a tény az a dolog, ami bebizonyítható, és ma megtörtént, igaz? Mondok egy tényt. Megint egy kommentet hoztál? Nem. Ezt felkészültem egyébként. Hihetetlen. Oroszország a legnagyobb ország a Földön. Ez egy tény. Földrajzilag? Igen. Jó. Jakab Péter egy fasz. Csak hogy menjünk tovább. Hogy mondtad, hogy most jön ki az úgy. Ez már véleménye. Adjál már! Egy áldott jó gyerek, az nincs vele baj. De ő igazad. De most minek hívjuk ezt? Például, hogy veszélyes, hormonromboló anyagot tartalmaz a hőpapírra nyomott bolti blokkok 90%-a rákot, meddőséget, de akár autizmust is okozhat. Ez ugyanúgy tény, csak a tények TV2 hozta le. Benne van, hogy akár az is lehet. Itt csak igen. A műsor címében volt a tény, és azért? Igen. És hogy milyen érdekes, tehát már alapból milyen pofátlan az, hogy tényeknek hívják ezt a műsort, amit a TV2 híradóként sugároz. De nem tudom, segítsetek, mert elfelejtettem, mert már ittam. De? Igen, mondjad csak. Várjál, elkezdtél valamit, vezess igen, már. Igen, nagyon jó gondolataim voltak egyébként ezzel kapcsolatosan. Majd kifejted egy sorban. Amúgy nekem majd is kivágít az agyam most, kivágít. Ez nagyon furcsa. Lefagytam, én csak hallgattalak eddig tideges, és annyira jó volt. Megszoktad, hogy általában edzés közben hallgatsz, nem? Igen, megszoktam, hogy nem kell gondolkozni. Mesélj egy kicsit a processzedről, hogy dolgozott fel ezt a rengeteg aranyat, amit neked adunk így reggel. Aztán majd visszatérünk, amikor eszembe jut. Nehezen. Szóval vannak a tények. Azt hittem elmesélni. És a műsorok? Nem a műsorok, hanem alapból, amit ténynek hívunk, maga is az álhírek. Tehát, hogy mit gondol a tények önmagában hírértékűnek. Most ez a műsor? Nem. Ugye, amikor átküldte nekem Ádám ezt a témakört, akkor a tények és az álhírek jöttek. Tehát az maga a téma, amit gondoltam, hogy majd itt kivesézem. Terhes férfi madarat szült. Madarat szült, igen. Kedvenc Instagram oldal. De hogy az, hogy a TV2 híradó, amit hírértékként kezel, a számomra kurva érdekes, hogy mennyire nem hír az esetek 90%-ában, és mennyire nem közérdekű. És az, hogy tényekként kezelnek ilyen dolgokat, tehát nem tudom, csak ma rákerestem arra, hogy a tényekből milyen válogatások vannak YouTube-on, és találtam 75 ezer olyan montást, ami csak szopatja ezt az egészet, hogy milyen borzasztó dolgok, tehát miben halhatsz bele, már rettegünk. Az Origo is ilyen, nem tudom, nézted a címlapot, hogy állandóan ilyen borzalmas szörnyűségek vannak ilyen. Szóval, itt van Putyin legújabb bejelentése. Nem csak az, hogy ilyen mindenféle tragédiák, öltek, haltak, mindenféle. Szóval azt gondolnám, hogy most, hogyha egy propagandát nyomok, akkor nem kéne valahogy... Azt gondolnám valamiért, aztán lehet, hogy most rájöttem, hogy nincs igazam, hogy azt kéne elhitetnem, hogy itt milyen kurva jó. És közben az Origo is azt súlyik, hogy azért mindentől félned kell, mert mindenütt halál leselkedik rád, és a... Ugyanakkor csöcsök? A csöcsök leselkednek rád mindenütt, migránsok, és rákattintasz, és egy 12 éves hír, nem tudom miért lett releváns, valószínűleg választások voltak, és így nem tudom, arról nagyon kevés szó van, hogy miért jó neked. Egyébként pont a telex szedte össze, hogy 18 csöcsök és segg. Jellegű cikk volt csak a címlapom két nappal ezelőtt az Origóban, ez is fel. Ez előfordul. Én egyszer választásokkor megnéztem a címlapot, még nem is az, hogy mostani, lehet, hogy 4 évvel ezelőttén, és az első 8 címlapi hír az mind migránsokról szólt. Szóval, vagy az első 8-9, ez egyszerűen hihetetlen volt. Akkor az volt a hívó szó, most ugye az, hogy békét akarunk. Na mindegy, az Origo az érdekes. Most de azért mai napig előhúzzuk a migránskártyát, hogyha kell mondjuk egy kormányinfón. Igen, bekérdeznek, hogy azért a migráns. Azért van az még. Van azért. Jönnek még azok. Jó, igen, nehogy. De ez a Királyi TV-ben is folyamatosan, mert nem tudom, hogy lehet akkor ti nem nézitek, én hogyha otthon járok, akkor beszoktam kapcsolni a TV-t, és ott is folyton ez megy, hogy hány migráns mászott át a kerítésen a múlt hétvégén, és mindig több száz. És mindig soha nem volt még ekkora a migrációs nyomás. Több száz mászik át mindig. De azonnal elkapják őket, csak hogyha nem lenne kerítés, akkor nem lenne mind átmászniuk, hogy elkapják őket. De jót rögünk rajta, de tényleg így van, basszus, hogy nem? Most azt mondod, hogy őszét ilyen migráns csapdákat ásna, és akkor hány migráns beleesik? És hogyha nem lenne migráns, akkor nem esnének bele. Igen. Nagyon egyszerű. De amúgy meg ezzel nem feltétlenül van probléma, hogy van ott egy kerítés, azzal van a probléma, hogy nincsen egy rendes procedúra, hogy hogyan lehet bekerülni. Van egy külön sor a letelepedési kötvényeseknek? Igen, de az a Ferihegyen van. Ja. Az rendben van. Ez a probléma. Hát az amúgy megpróbáltam utána nézni valamelyik héten, hogy hány letelepedési kötvényes van, és arra jöttem rá, amellett, hogy ennek a nem tudom, már nem emlékszem milyen hivatalnak, ilyen borzalmas hitvány excelei vannak, amiben kiadják a szerencsétlen polgárok számára ugye az információkat, és 2008 óta, vagy meddig így visszamenőleg meg lehet nézni ezeket az Ocsmány Excel-eket, és közben változik a séma. Úgyhogy nem nagyon tudod összehasonlítani egymással, ugyanezt csinálja a KSH. Nézzétek gyakrabban, és akadjatok ki gyakrabban ezen, mert amúgy úgy tűnik a kutyát nem érdekli, hogy nem tudunk magunkról semmit, hogy mi folyik ebben az országban. Hova tűnt a 600 ezer magyar, ugye Orbán Viktor? De hogy hallom, akkor most egy ilyen általános keserűség van, ami így kiszüremlik itt most hármótokból, és ehhez bőven kapcsolódik az, amit az Ádám a hármas, négyes pontra írt, hogy ha már politikai berendezkedés, és most ez nem Fidesz feltétlenül, vagy nem MSZP-s társai, hanem úgy az egész egyben valahogy, hogy egyrészt örökre ez lesz, mármint ez a berendezkedés, hogy karon fogva egymást ez az elit leválthatatlan, illetve ha mégis van remény, akkor az honnan jöhet? Ugye az MSZP esetében láthatjuk, hogy tűnhet el kormánypárt, nagyon helyesen. Ugye most már nagyjából két tagja van, az a két elnöke. Az MSZP? Igen, és ők a két szavazó is valószínűleg. Igen, maradt. De 1%-ra mérik őket, zseniális. Hát elvitt a Gyurcsány az összesen. Hát igen. Zsebben. Hát igen, az is idei hír, az a negyedik kétharmad, nem tudom, hallottatok-e róla. Pedig idén nagyon nagy reménnyel ugye volt, hogy most, ha nem is nyilván a Fidesz leváltani nem fogják, de hogy legalább valami ellenpontja lesz, összefogott az ellenzék, és jobban felsült, mint valaha. És akkor jogosan merül fel a kérdés az emberekben, hogy próbálták külön, próbálták egyben, lesz ebből még valaha valami? Vagy most már 4 év múlva a Fidesz már nem is kell, hogy kampányoljon, mert igazából nincs ellenzék, aki leváltsa. Igen, és a válasz egyszerű, mint gondolnátok. Nem. Mi nem? Nem lesz ebben semmi. Nem adsz remény. Remény? Miért ki hoz reményt az LMP, Magyarország Zöld Pártja, ugye már bele kellett ezt is írni, hogy valaki tudja, hogy egyáltalán mi ez. Miben vannak a karácsonyék? Azt sem tudom, mi a pártneve, már pedig egyfolytában ezeket olvasom. Nem mi az MSZP és a karácsony? Vagy ez már ég? MSZP, Jobbik. TK, ugye a patás ördög, a kényszagával. A néppártya, csoki. Hát, ha van valami, amiből elég volt, akkor az... Majd a végén elénekeljük, igazán? Igen. De még nem ismerjük az új számot, én nagyon várom. A Jakab Péter is jól kibaszott velünk, azt kell, hogy mondjam tényleg. Hogy nem hozta ki még tegnap azt az új számát, én úgy meghallgattam volna, ahogy így a észé bőrjakójába, hogy rázza a kezét. Figyelj, tök jó, hogy egy politikus elismeri, hogy már nem akar politizálni, és zenész lesz belőle. Szerintem is rendben van, csak nem ismeri el, ez a probléma. Folyamatosan alapítja meg a szervezeteit, én mindig követem a Jakab Pétert, mit csinál, ott az Instagramjára szarja ki, hogy nem tudom, Tolnamegyében amúgy még nem járt, én úgy láttam, majd esetleg, hogyha valaki arra látja, akkor üdvözlöm. Most validáltad Tolnamegyét ezzel a kijelentésen? Nem tudom, majd akkor hiszem el, hogy létezik, hogyha ott megjelenik a Jakab Pita. Amúgy köszönjük a bort, tényleg nagyon ha kapsz egy üveg bort valakitől, Tolnamegyén. De egyébként... Igen, kaptunk egy üveg bort, hogy létezik Tolnamegy, egy tolnai szexárdi bort. Nagyon kedves. Egyébként szerintem az a probléma ezzel az egész kérdéssel, hogy tehát mióta, tehát 2006-ban volt az összödi beszéd, ugye? Fú, igen. Kurva rég, de hát azóta azért viseljük a nyomait egész rendesen, és hát minden, ami történik, az összegyurcsány azóta, ha nem éppen Fidesz eződik. És én ott látom a problémát az egészben, hogy nyilván vannak kampányidőszakban elég undorító dolgok. Nem tudom, én a mostani kampányidőszakon egyszerűen nem tudtam megnyitni mondjuk olyan közösségi médiát, ahol jöhettek szembe olyan hirdetések, amik mondjuk Fidesz tolnak, de nem azért, mert tudom, hogy ez propaganda és leszarom az egészet, hanem mert nekem olyan szinten gyomorgörcsöt okozott, és undorodtam tőle, hogy én nem tudtam elhinni, hogy ez megtörténhet. Tehát amit például a Márki-Zay Péterrel csináltak, és 4 évvel ezelőtt csináltak mondjuk a Vona Gáborral, az szerintem bárkinek elveheti attól a kedvét, hogy egyáltalán megpróbálja azt, hogy az egész rezsimet úgy, ahogy van, leváltsa. Viszont, hogyha meg is próbálja, akkor mivel ketté szakadt ez az egész ország, hogy vagy jobb, vagy bal oldalon vagy, tehát a közbeszéde már csak ez lehet jelen, Onnantól kezdve, hogyha te a Fidesz próbálod meg leváltani, akkor te a Gyurcsány. Te a Gyurcsány embere vagy, te baloldalról jössz, tök mindegy, hogy te próbálsz küzdeni az ellen. Egyébként a Márki-Zajt sikerült összegyurcsányozni. Szerintem, én úgy éreztem, hogy sikerült összehozni. Nyilván kellett ebbe kurva sok pénz, rengeteg milliárd közpénz, amiből mondjuk tolták ezeket a megafonos hirdetéseket, például nyilván nem közpénz tolta a megafonos hirdetéseket. Nagyon szomorú, hogy ez sikerült összegyurcsányozni, mert láthatóan nem voltak túl jóban. És a Gyurcsány alig várta, hogy elbukjon a Márki-Zaj, ezt újra jöhessen a Rivalda fénybe. Azt a pár hónapot is alig bírta, míg nem kampányolhatott, teljesen ki volt szegény. Igen, de ott már fúrták egymást belülről akkor. Úgy kellett bezárni a pincébe szegény. Nem zárták be elég időre. Akkor ez azt jelenti, hogy nincs remény? Na most ilyen kezdek elszomorodni, és süllyedek le a székbe, de hát valami pozitívan kellene most hozzáállnom, hogy valami halvány reményt lőjetek már fel, amelyek elszaladunk. Én épp ezt akartam mondani. Az emberek már mennek el, teki már nem bírta tovább a reménytelenséget, már alatt otthon van. Ja. Megértem, a tekinek mennyi szart kellett végighallgatni a elmúlt pár évben. Egy nálunk bölcsebb közös ismerősünk mondta, hogy de amúgy erre valószínűleg más is rájött már, nem a... Na mindegy, szóval, hogy tényleg itt a polgári társadalom az, ami rohadtul hiányzik. Tehát nincsenek meg, vagyis hát nyilván aki itt van, valószínűleg azért van itt, mert nem feltétlenül veti meg a politikával való foglalkozást. Jó, kivéve akiket ismerünk, hát eljöttetek megnézni, hogy itt balfaszkodunk. Ja, de tényleg, tehát, hogy a politikával a polgárnak valamennyire felelőssége ugye foglalkozni. És ez eléggé hiányzik ma a társadalomból, mert ugye sokkal inkább, amit te fogalmaztál meg remekül sűn, az van abban, nem tudom melyik videódban, amikor a Bohár Danira mondott, hogy a kutya feje miatt nem tudsz rá haragudni, és hogy... Egyem a szívét a Bohárnak, hát hogy szeretném. Hogy hogyan kell vitatkozni, és akkor hogy a... Én azt gondolom, hogy a Gyurcsány egy köcsög, és nem értünk egyet, és akkor ez a... Tehát, hogy ne csak azt mond már a másiknak, hogy kussoljál már. Mint a Kálmán Olgának, azóta meg van sértődve rá. Csak de a Kálmán Olgának nem az érveire mondtam, hogy kussoljon már, meg a politikai vitára kettőnk között, ami sose alakult ki, hanem arra, hogy belevág a Kunce Gábornak a szavába. Szegény Kunce. Hát amikor már tényleg szegény Kunce Gábor. Amikor már sajnálod, akkor baj van. Egyszer láttam egy ilyen photoshopot, hogy Kunce Gábor volt rajta, mint egy ilyen büdös nagy kövér űrlény. És nem emlékszem már, hogy hol láttam, de most jutott eszembe. A hócipőben, nem? Ha valahol, akkor ott biztos, nem? Vagy a tablófotója. Nem, de tényleg a Kunce Gábor egy simogatni való fejű ember, hogyha nem tudod, hogy ki. És meg lehet őt sajnálni szerintem. És akkor én megsajnáltam. De most a reményről kéne beszélned. Na igen, szóval azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy érdemes lenne mondjuk egy érdemi közbeszédet kialakítani, mondjuk leülni egy kocsmában, akár... Nyilván kocsmában kell is. De most találjunk itt tényleg egy olyan helyet, ami senki sem fog megsérteni, mert nem létezik, mondjuk Szexárdon. Leültök egy kocsmába, és akkor elkezdtek beszélgetni arról, hogy mit lehetne tenni, hogy ott nektek a környezetetekben egy kicsit jobb legyen. Milyen közös céljaitok lehetnétek, amikben mindannyian egyetértetek. És ebből kialakulhatna egy csomó olyan dolog, amiben mindannyian egyetértve minden politikai oldalról el lehetne kezdeni nyomni. És ez így néz neki valahogy egy polgári társadalom, vagy ez lehetne az alapja egy polgári társadalomnak. Szerintem ebben van lehetőség, és ahogy egyre több ember hal ki a régi rendszerekből, és csak egy bizonyos réteg tudja a mi korosztályunkból átvenni ezt az irgalmatlan kommunista tempót. Egy csomó lesz köztük, aki mondjuk nem találkozott már ezzel az elképesztő urambátyán, megoldjuk okosban. Nem lehet, hogy az van, hogy mindig nagyon kevés tud bejutni, úgyhogy ők azt a keveset meg hozzá szocializálják ez a kommunista tempó. Igen, de épp ez az, hogy nem szükséges karrierpolitikusnak lenni, mert ugye csak olyan van, Nem szükséges karriert politikusnak lenni ahhoz, hogy elérjél valamit a saját környezetedben. Elég leülni a többiekkel, megbeszélni, és utána pedig nem abba hagyni ezt ott, hogy részegen hazatántorokba elalszotok, hanem esetleg másnap egy petíciót mondjuk írni, meg bemenni a Momentum ilyen volt, nem? Tapsold meg őket. Volt valamikor, igen. De hát, de érted ezt... Inkább az a reményben így a szomorú dolog, hogy ez nagyon szép, de gyakorlatilag az, hogy ebből valami lehessen, arra rá kell tenned az életedet. De épp ezt mondom, hogy nem muszáj, hanem hogyha mindenki egy kicsit kiveszi a részét, és csak hajlandó megjelenni így a tömeget. De valakinek az élére kell állnia. És azt látván, hogy bárki próbálkozik, azt szétszedik, begyurcsányozzák, eltapossák, így gyakorlatilag mindenkinek elveszik a kedvét, és elveszik azt is, hogy már azt látják az emberek, hogy már próbálkozni sem érdemes. Most én ráteltem az életemet, és akkor valószínűleg legalább megpróbáltam, de most... Igen, csak akkor minél... inkább csinálja más, max mondom neki, hogy az tök jó, ügyes vagy. De lehet amúgy felváltva is amúgy. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy mindenkinek csak egy kicsit kell kivenni a részét ebből. Nem, tehát nem az, hogy jelent, valaki az életét kivenni? Fölteszi erre, hanem az, hogy akkor leülünk a kocsmába, és akkor... De miért mindig a kocsmába, Csoki? Akkor, és aztán meg az a bajod, hogy részegen megyünk haza. Miért majd te át fogsz inni a kocsmába? Mert hol találkozzál? Hát nem tudom, ilyen... Mária Kálnokon. Könyvtárban, nem? Jó, igen. De hát most... Akkor találkozunk mi könyvtárban, mindenki volt. És ordibálunk ezekről, és aztán nem leszünk vele előre. Azért, mert látod, mi csak részegen hazamegyünk. De amúgy legalább már ennyit csinálunk, hogy itt egy műsor, amiben ugyanazokat a részeg ömlengéseket előadjuk, és aztán esetleg valakiben fölébreszt valami gondolatot, ami majd vezethet valahova, de igen, mi is tehetnénk ennél többet, és amúgy érdemes is lenne tenni ennél többet, hogy például leírjuk azt, amiről beszéltünk, hogy legközelebb már ne ugyanazokat beszéljük meg, ugyanolyan részegen. De amúgy lehet a könyvtárba menni, csak akkor vigyél otthonról sört. Nem fognak adni. Értem, próbálom ezt lefordítani úgy, hogy valaki így otthon ül, így jegyzete, hogy na, Csoki mondja, mit cselekedjek, és így annyit tudott leírni, hogy menjek-e bebaszni. Nem? De miért ne kezdődhetne ezzel? Nem? De az a baj, hogy elmennek egyet most is az emberek berúgni, és most is söröznek, és most is ordibálnak ezekről a dolgokról, és akkor megvannak ezek a buborékok, de ezek a buborékok azok nem elég, hogy ezt leváltsák, ezt az egész szarrendszert. Hanem csak arra elég, hogy ott legyen 1-2 millió szavazó, aki nem ezt akarja. És én csak azt mondom, Ádám, hogy minden ember, akivel tudsz beszélni a politikáról, anélkül, hogy ugye kurvanyázásba törne ki a beszélgetés, az egy ember, aki előtt már nehezebb azzal lejáratni, hogy kit szopattál a... Tessék? Hello. Szóval, hogy az egyel kevesebb ember, akit meg lehet győzni azzal, hogy a Wollner János kit szopatott le a bokorba, meg hogy a Vona Gábor melege vagy nem. Mi tetszik? Kész sokan. Ez király. Az jó. Ja. Bocsánat, csak mi próbálnánk beszélgetni a mindenkivel, nem egy privát beszélgetés. De utána beszélgethetünk. Nem, szerintem én rájöttem. Szerintem az van, hogy a hölgy a kérdezfelelekre jött, csak az még nem most van. Szóval az nem, mert az a végén lesz. Hát még egy még hát lassan haladunk, de még egy 30-40 perc azért kell. Igen? Mert akkor viszont az a helyzet, hogy folytatnánk ezt a műsort, ha lehetséges, és akkor meghagynánk a fiataloknak itt a szabad szólás jogát, hogyha megengedi. De örülünk, hogy itt van, nagyon kedves, és tessék fogyasztani még. Lehet, hogy nem itt, hanem máshol. De köszönjük, hogy megjelent, és... Köszönjük szépen! Viszont látásra, szép estét, boldog karácsony! Jó. Szóval a reményről volt szó, Ádám. És a reményből... A reményből sokat nem tudtunk adni egyébként. Nem sokat tudtál adni. Cserébe, hát van nekem egy ötös pontom, ha már remény, hogy az internetre költözött a celepletyka. Ha már az internet, tessék, takarodjunk abba. Lehet, a hölgy is azért volt már kész, és jelezte egy ilyen kedves módon, de az ötös ponttal menjünk akkor tovább, hogy az internetre költözött a celepletyka. Én ezt nem is tudom, hogy mit akarsz ez alatt érteni, de hát ha elmondod. Igen, nagyot mentek, van a Redditen is, ilyen celepfórum, van a Facebookon is, több is talán. A Redditen titeket azért sokszor érintenek. Akár így úgy. Akár így úgy, igen. De hogy igen, ez előfordul. De szerintem ez egy érdekes dolog. Biztos van itt pár edithező, meg Facebookozó. Hogy... Tényleg van itt valaki a... Mi a? Influencers? Biztos, hogy van. De mi az, hogy van itt valaki? Úgyse fogja bevállalni. A moderátorok jelentkezzenek. Jelleggel olvassa vagy posztolni szokhatod. Nagyon kevesen van, szerintem. Vagy nem szokták felvállalni. Vagy ott van a Erhangeri, bár az inkább a politikáról szól, de az érdekes, hogy nyilván régen így láthatóan a pletykálásra, meg a celeb pletykákra nagyon... Valamit hallok. A feribókról. Valaki a feribókról jött. Feribók, ja. Szóval... Manika se perimenó. Szeretem azt a számot. Majd elénekeljük után. Szóval az érdekes, hogy láthatóan ez egy ideig aztán megjelentek az influencerek, meg ez a modern celebkultúra, és szerintem az egy elég zavaró dolog volt, hogy hol lehetett őket megbeszélni rendesen, max a saját helyükön, ahol úgy cenzuráznak, ahogy akarnak, hogy mindenkit letiltanak. De végre újra az internet megadta ezt a szabadságot, hogy szét lehet szedni, nem csak a rendtereknek lehet szétszedni végre az influencereket. És szerintem ez idén nagyon nagyot ment. Idén szembe jöttem úgy az influencerekkel is, és nagyon sokan megsértődtek rá, és állandóan üzengetnek Insta sztorikban, meg ilyenek. Például szerintem a GVM meg a Kulcsanedin az ott ment a legnagyobbat. Ők volt az év, nem? Idén lett? Minden idén történt velük? Hát amikor meglepődtek, hogy terhes lehetsz attól, hogyha baszol például. Idén is lettek össze, nem? Talán igen. Ők nagy kedvence az internetnek. Bár... Igen, most ilyen új közös számuk is, és arról is lemaradunk. Igen, ők is jól kibasztak. És arról is lemaradunk. Ez mondjuk... Igen, basszus. Január 2. az nagyon kemény nap lesz a Cérna gyárban. Igen. Hogyha addigra kijön, szóval... De amúgy a GVM és a Kulcsáredine is jó gyerek, nincs vele baj. Ja, persze. Kik voltak idén a kedvenc celebeid? Csak én. Stól András, de ez minden évben így van. Mi baj a Stól András? Azon kívül, hogy mindenben ő a szinkron. Semmi. Az Ocean Corso reklámjait ezt mindig falom. Hogy jutsz ilyen tartalmakon? Azért már csak hát az Instagramon. Mindenkit követ az Instagramon, akit utál, és ezt nem tudom elképzelni, hogy aki neki jó gyerek. Abból áll a... Na, nem. Szóval nem mérgezi meg az agyadat, hogy ezekről kirécseled magadat, és aztán szabad idődben is ezt nézed, felmész az Instagramra, és gyakorlatilag mindenkit követsz, akit megvetsz. És ezt nézed, és ezen fő a fejed áll. De máskülönben hogyan értesülnék a Deák Daninak a body shamingjeiről? De akkor is követed őket, amikor nem volt a műsor, szóval akkor még mit nyertél ebből? Guilty pleasure, nem? Talán? Hát igen, de az például, hogy volt miről beszélnem ebbe a műsorban. Tehát én ezt hoztam, ez amúgy nagyon szomorú, de én ezt hoztam ebbe a műsorban. A szellemi felkészülő táborod volt ez? Igen, hát kétes értékű felkészülést hoztam ebbe a műsorban. Nem tudom, én akartam indítani ugye a Barnával egy Instagram oldalt, ahol az ilyen dolgokat tárgyalnánk ki. Milyen? Stól Andrásnak a borzalmas képeit például, de még nincsen túl sok bejegyzés. Majd de várjál, Csoki, tudat alatt nem azért követed ezeket az embereket, mert meg akarod őket szeretni? Nem egy ilyen mély vágyakozás van benned, hogy bár most még elítéled valamiért őket, de a lehetőséget akarod bennük meglátni. Szerintem lehet, hogy van benned egy mélyen egy ilyen forrás, amit meg kéne engedni, hogy felbuzogjon. Duszka pedig mindig meglát. Én azt gondoltam, hogy az lesz a kérdés, hogy nem azért, mert irigy vagyok. Annyira már hozzászoktam, hogy ez úgy tűnik, hogy erre katasztrófa. De nem a Duszka Peti, egy csupa szív, csupa izom ember. Hát, meg csupa agy. Ez nincs felírva, úgyhogy menjünk tovább. De én nagyon szeretném, én mindenkit szeretettel várok, aki megtérne. Majd a Deák Danival is, nem tudom, egy 20 év múlva, amikor már Deák egy másik, Danira, amikor egy másik rendszert szolgál. Van remény a Deák Danira? Én nem azt látom. Hogy? De Deák Dani az... Bocsánat, csak nem hallottam, mit mondod. Hát, hogy nem tudom, milyen remény van arra az ember, az már tényleg fullba nyomja a kretén. Azt érzem. Nézd, vannak ezek azok az emberek, akik mindenféle rendszert elvtelenül kiszolgálnának. És hogyha egy jó rendszer lenne, ők azt is elvtelenül kiszolgálnának. De ők szerintük ez jó rendszer, minden... neki kurva jó. De csak visszakanyarodunk neki... a kulcsára, Dináról, bassza meg. Jó, tényleg, annyit Deák Dani. Mindenki ezt várta eddig. Én nézzét szeretném. Azt nézzétek, hogy a Lukács is... hogy hívják? Milyen már? Lukács Laci? Nem, hanem a... Az a meleg csávó, aki ugyancsak Gucci-ba Lakatos. Lakatos már. Bocsánat, igen. Szóval ő is viccelődött a GVM-nek a Kulcsár Edina tetkójával. Neki lehet? Miért? Neked valami rossz dolog? Hát ott még nem találkoztuk az utcán a GVM-mel. Nem, te nem vagy tényező a GVM szemébe sajnos. Miért a Lakatos már az tényező? Hát egymás mellett ültek a műsorban. Ő mainstream celeb amúgy. Egymás mellett ültek a Blick-nek a YouTube-ra gyártott műsorában. Tényező. Mi? Tudod, a Blicknek a YouTube műsorait hányan nézik? Kb. Egy hét alatt 30 ember szokta. Azt sokan megnézték, mert benne volt a GVM, meg a Lakatos már. Na mindegy. Szóval nehéz követni ezt a... De azt hittem, hogy ilyenkor már följön az internetes celebvilág, és még mindig csak ezekről a majmok Kulcsár Edináról beszélnek meg minden. De ez akkor azt mondod, hogy csalódtál ebben, hogy az internet... Ne, az internet nem tudta kiteremelni a rendes trash celebjeit, ez nagyon szomorú amúgy szerintem. Hát azért, mert már ki tudja, hol van hogy hívták azt a gyereket, aki az első YouTube celeb volt? Az a szőke csávó, a pánikbeteg. Herbie. A magyar Lil Peep. Ha nem tudtátok volna, majd nézzetek rá, vannak érdekes volt. Még nyomja, nem? Persze. Szóval, hogy, de manapság nincsenek már ilyenek, nincsenek Molnár Krisztiánok. Most adott könnyűt a Herbie, csak mondom. Molnár Krisztián is nyomja még? Azt nem tudom. De neki nem sikerült sosem mainstreambe betörni. Nem nyomja, nekem vannak itt szakértői. Ja? Szakértői kormányt összeállítottam. A trash szakértők vannak itt? Így van, nem nyomja. Nem Molnár nyomja. Kiki. Nem szomorú. Nem. De most megkülönböztetjük a YouTube celebeket a GVM és Kulcsár Edina társaitól, mert ők már egy magasabb szint, vagy alacsonyabb, mert a Herbie például az ótvarságával az közelebb tud nyúlni hozzá. Hát most a Herbie az már a YouTube-on sem releváns, nem? Hát azért megvan az a 100-200 ember, aki havonta támogatja és megérdemel. De amúgy akkor most úgy nézel rájuk, mintha ők lennének azok, akik támogatják. Ilyen támogatják hát valahol igen. Online freak show-t. Mert valahol igen. Jó. De a Herbie és a GVM között nem annyi a különbség, hogy a GVM-nek van ez a zenéje, amit el tud adni valamilyen színpadon, majdnem kimondtam, hogy falunap. De semmi probléma nincs a falunappal, tokodra a GVM, gyere már. Hát mi oda sem megyünk végül is. De hogy, mert a Herbie-nek nem volt ilyen dolga, amit eladhatna, de amúgy ettől... Volt egy csomó. Jó, csak jobb volt, mint a GVM. De a különbség az inkább az, nem? Hogy ő nem volt így celebként eladható. Nem. És azt kell beintegrálni, aki celebként eladható. Mármint amúgy, ugye a TV2-től. Azt látom, hogy azért páran, például Henry Kettner azért próbálkozott, hogy ő átmegy a mainstream médiába, és nem nagyon jön össze. Szóval még aki, annak, neki konkrétan az volt a célja, hogy átmenjen a mainstream médiába, még neki se sikerült. De a Harry Kettlernek szerintem meg lenne az esélye, hogyha megtalálna a mondani valóját. Miért? Mert ő aranyos, csak, de nem, most csak, hogy az volt a célja, hogy bekerüljön ezekbe a körökbe. És szerinted a legtöbb celebnek több mondani valója van Magyarországon, mint a nem csak csípőből mondjuk érdekesebb. Nem, az a ki kell tűnni valahogy. Tehát hogy az, ja. Ahhoz, hogy celeb legyél, az mit tudom én, mondjuk baszni kell egy világító torony tetején, és azt valakinek felvenni. Harry Kettner alszik a Teslájába. És 24 órát eltölt benne. És meg sem mutatja. És nem, de nem is hiszem el, hogy amúgy benne volt 24 órát, de hogy azért nincs akkora hírértéke, mint hogy a GVM-nek I love you, my mother tetoválása van. teljesen fals angol nyelvtannál meg minden. Tehát vágod az összes tetkóját a GVM-nek? Én nekem a falamon fenn van GVM. Másnak így a csillagrendszernek... Magadra tetováltattad a GVM-et a tetkóival együtt. Igen, és ott van a horoszkópom mellett minden. Hát figyelj, nincs olyan átjárás, ahogy látszik. De nem tudja, mi lesz hosszú távon. Nem, csak tényleg szerintem annyi, hogy a Harry Kettnerből pont azt hiányzik, hogy egy botrányhőssé váljon, mert ő most vett egy kis kutyát, tök aranyosak, ott felrepteti a drónt, max mit megöl vele valakit, akkor talán. De egyébként meg nem. Nem olyan karakter szerintem a Harry Kettner, hogy ő celebbé tudjon válni a sok fassága ellenére, amit amúgy van, aki semmit nem tudsz róla mondani, csak egyszerűen ott van mindig, és így. Ezt akartam mondani én is, hogy az Exatlonból az összes csaj, az celeb le. Ez hogy ki? Magyarázod meg? De nem ismerem őket. Az Exatlonos csajó. De csak ezt kívül vágod. Hát van az egyik. Igen. A másik. Faszom, de amúgy én biztos vagyok benne, hogy amúgy valami megkülönbözteti őket egymástól. A személyi számunk, a nevük. Nem, de úgy biztos van köztük olyan is, akinek jelleme is van, meg minden, csak hogy hozzám nem jutnak el ezek az információk, de ugyanígy, ahogy egy senkinek tűnik, vagy egy tömeg tucat embernek tűnik valaki az Exatlonból, ugyanígy tűnhet egy tucat embernek a Farm VIP-ból a Harry Kettner is, és valamiért az egyik kiemelkedik, és elhívják a következő celeb vagyok, menj ki innen be, valakit meg nem. És ez nem vagyok benne biztos, hogy kizárólag a csöcsökön múlik. Hanem Radics Peti paródiái. Lehet, hogy a Harry Kettner Radics Peti paródia hiányzik valóban. Na, az nekem hiányzik. Na, cserébe a celebeknek nem tudom, hogy az AI el tudja venni a munkáját, vagy a süllyedő tévét szereted inkább elővenni, Ádám. Az AI-t mindenképp elővenném, mert ez lehet, hogy... Mert itt az van, hogy nekem ezt írtad föl, ugye itt a kódolt nyelven, hogy az AI elveszi a kreatív munkád is. Na most, hogyha a celebekről van szó, akkor ott ugye nem sok kreatív munka, ott nincs mit elvenni. Felírtam itt ennek a 2022-nek egy érdekes tanulságát, hogy... Fordulópont. Emlékeztünk, hogy mondták, hogy az AI az majd jön, és akkor lecsél egy csomó dolgot az algoritmusok, meg az AI. De mindenki mondta, hogy jaj, hát a kreatív munkákat, azokat fogja utoljára átvenni, és a utóbbi fél évben pont a kreatív, nem, nyilván nem minden kreatívat, és nem vett át még semmit, de mégis az AI-t azt most az ilyen kreatív dolgokkal, hogy mondjam, reklámozák, futtatják, vagy demonstrálják, szóval gyakorlatilag most olyan grafikákat tud csinálni, ami most állandóan meglepődik az internet. Pont tegnap néztem egy videót, és ott volt egy ilyen honlap, ami zenét generál, és akkor így átállított, hogy milyen legyen a stílusa, hogy melyik rész az most, hogy milyen energikus legyen, és akkor automatikusan generál neked zenéket. Szóval érdekes, hogy az AI az, miközben a kreatívok gondolták, hogy ők vannak a legnagyobb biztonságban, most éppen rájuk cél az inkább az AI, és nagyon durva amúgy. Ha most itt tartunk, akkor mi lesz 5 év múlva? Lehet, hogy a vágást is át tudják majd venni. Amúgy pont ezt szerettem volna mondani, hogy... És ugye, hogy neked fogunk fizetni, és te megcsináltatod egy AI-t. Ez lesz, vagy megtaláljátok ti ezt az AI botot, amit meg kell venni, és nem kell már nekem többé fizetni, de hogy... Én azt vettem észre, nem tudom, láttatok a Kenny the One nevű férfi állat videóját ebben a témában. Egyébként nagyon szépen elmondta, hogy... Jelenleg, amit meg tudsz csinálni AI-jal, azok az, hogy te szavakkal festesz. Szavakat írsz le, attól még kell az ember mögé, mert még nem találták ki azt a robotot, aminek majd saját gondolatai lesznek, ami majd megalkot valamit. Tehát ugye a kreativitás az, ami hiányzik belőle, azt akarod. Igen, mert meglévő dolgokból dolgozik, igen, és most még a technológiai szingularitás, ami majd egyébként nem tudja felülírni azt az individuumot, ami... A vágókat jellemzi, ugye, mert ezek nem lehet elvenni, de például a grafikusok és az animátorok beszopták, sajnos. Nem, egyébként viccel. A programozók van pár évük átképezni magukat. De így van, tehát még bárki lehet villanyszerelő. És attól még az ember ezt kell mögé, azt mondjuk el tudom képzelni, hogy a cégek egyszer, tehát eljut odáig az AI technológia, hogy a cégek felismerik azt, hogy nem feltétlenül kell mondjuk tényleg grafikust fizetni, mondjuk, hanem eljut odáig ez a technológia, hogy majd megvesznek egy licencet, és akkor majd onnantól kezdve azt fogja legenerálni nekik azokat a nem tudom, témákat, meg akármit, amit csinálnak, ami megfelelő, és az úgy jobban kijön pénzügyileg, viszont attól függetlenül még kelleni fog szerintem az az emberi elme, az a, az a gondolkodás, a kreativitás, ami megalkottatja magával a széjjel azokat a dolgokat, ami, aminek produktuma lesz. Szerintem. Hát most a vágásnál nem kell aggódni. Köszönöm szépen, ennyi. Megnyugodtam. Igen, ezeket az Jojo referenceket bevágni, ezt nem tudna egy AI. Különböző AI, ugye hang, kép, minden szerkesztés az együttműködik, de majd, hogyha összevonják ezeket az AI-okat, akkor lesztek bajban. Meg én is, mert én is vágó vagyok föl. Igen, majd hogyha megjelenik az első AI youtuber helyetted, akit most beszélni. Amúgy már vannak ilyenek régóta is, de jó, az nem AI, csak olyan animáltak, de hogy... A Dancsó. Hogy... Mit kell a szegény Petit színű? Hát, hogy itt ülő. Jó gyerek! De ő viszont elég jó gyerek. Így van. Ő megjavul. Szóval... Szerintem nagyon érdekes, és most ide... Szóval így tudtuk, hogy majd jönnek dolgok, de hogy... Most is van ez a chat AI, amit a Barna mindig mutogat, hogy így gyakorlatilag bármit belül sztorikat ír, programoz, kitalál egy társasjátékot, bármit így beírsz, és rögtön kitalál tök jó dolgokat, és hogyha meg valamit, ChatGPT, igen. Szóval gyakorlatilag bármit kérdezhetsz tőle, bármit irathatsz vele, és akkor ott gyakorlatilag nagyon jó dolgokat csinál. Hogyha valami program vagy kódot beraksz, akkor elmondja, hogy mit basztál el, és kijavít, és mondja, hogy így kéne csinálni, köszi. Szóval nagyon durva, hogy tudjuk, hogy jön, de nyilván, ahogy mivel ez egy ilyen ön így tanul ezekben a folyamatosan tanul, még gyorsabban fejlődik, és már idén látszik, hogy mennyit fejlődött egy év alatt ez az egész. Úgyhogy nagyon-nagyon meghatározó lesz szerintem a következő pár évben, és nagyon sokan meg fognak lepődni, hogy meddig el lehet jutni. Most még magyarul ezek annyira nem tudnak, mert nem az első dolog, hogy magyarra lefejleszték ezeket, de majd ez is eljön. De nem kell ez angolul megtanulni, nem? Mert elég, hogyha németül tudsz, ja, spanyolul. Igen. Amúgy... Tudom. Ami ugye az ejtőernyőzés, vagy mit mondtál rá? Igen. Én egyébként abban bízom egy kicsit, és reménykedem, és gondolom, hogy jelenlegi formájában mondjuk ezek az AI botok olyanok, mint a fotózásban és képszerkesztésben a presetek, vagy a videózásban a lutok, amiket mondjuk színkódot ráhúzol egy adott képre, és azt te tweakelni tudod. Tehát így tudsz utána utólagos munkát beletenni, mondjuk egy alapnak tökre megfelel, és abból te ki tudsz indulni, mint alap. Dolog. Tehát meg tudja könnyíteni. Már több ennél. Már új dolgokat hát is létre faszos. Tudnak hozni. Érted, ha szövegből létrehoznak képet, az már nem ugyanaz, mint hogy csak egy képre ráraksz. Hogy... Igen, de például én használtam egy hónapig, amiről beszélsz, a Midjourney, a Discordból. Olyan is, nem, arról is beszéltem, de igen. Igen, de például én használtam egy hónapig, és azt vettem észre, hogy én, mint saját, tehát mint saját individuum, hogy fogalmazhassak, de nem, tehát nem mint cég, hanem mint magánszemély tud. Egy idő után már nem voltam teljesen megelégedve vele, hanem mindig addig refresheltem mondjuk a képeket, amíg nem adott ki mondjuk egy olyat, ami talán hasonlít arra, ami elfogadható nekem, de még azon is túl tudtam volna gondolni. Tehát, hogyha mondjuk egy cég akar egy ilyet, akkor szerintem még mindig ott tart ez az egész, hogy egy alapnak nagyon jó, mondjuk egy stílus tök jól meg tudsz vele határozni, és az alapján belülni azt, hogy te mit szeretnél majd később, viszont megalkotni, meg minden, az igen, még mindig az most. Alkotó. És most pár éve megkérdezték volna, akkor azt se tudtad volna elképzelni, hogy már most itt tartana. Hát nyilván, de hogyha pár éve azt mondják, hogy Jakab Péter zenélni fog, akkor is bajba vagyom. Igen, de ezt egy AI-ba jól le tudta volna generálni. Az elég volt ebből. Jakab AI-t szeretnék hallani. Igen, ez nem biztos, hogy ő előre látta volna egy AI. Ez csak az a Jakab Péter, amit érdemel. De ez olyan, mindegy, ezek a kreatív munkák, de majd egy csomó munka van, amit annyira én előtte dolgoztam ilyen, nem tudom, egy diák munkán, ami ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, ismétlődő volt, be kell szkennelnem dolgokat, átneveznem milyenek. Szóval nagyon sok munka van, amit majd most már, érted, most már lassan egy osztályvezető voltál egy minisztériumban? Bárcsak. Szóval, amit már lassan ott vagyunk, hogy beírsz egy AI-ba, hogy generáljon neked egy programot, ami megcsinálja a munkáját egy diák munkásnak. És neked nem kell semmilyen se érteni. Szóval itt fogunk tartani, hogy nagyon sok ilyen viszonylag olyan munka, amit ha nem, fizikailag nem is kell ott lenni, de hogy így számítógépen viszonylag ismétlődő, vagy viszonylag, hogy mondjam, olyan munka, amit így meg lehet jósolni, az nagy érdekes, hogy mi lesz. És szerintem itt a következő 10 évben, nem pár éven belül, de 10 éven belül nagyon nagy átalakulások lesznek, és ez valahol úgy érzem, hogy 2022-ben volt ennek a, szerintem az, nem csak az, hogy megindul, de hogy, hogy mindenki realizált, hogy itt senki nincs biztonságban. De az nem azt jelenti, hogy rossz lesz, mert majd akkor lehet más dolgozni. Minden lehetünk még a robotoknak a segédmunkásai. Igen. De, és amúgy az is érdekes, hogy ugye ez az, amit ingyenesen így csak így kidobtak az internetről, hogy játszatok vele. Úgyhogy egy kérdés, hogy hol tartanak azok, amiket nem dobnak ki, mert amúgy valószínűleg azok állnak jól, amit kidobtak, mert most, hogy mindenki hozzáférhet, és minden, gyakorlatilag olyan adatbázis, meg olyan nagy tanulási tere van, hogy valószínűleg ezek még jobban fejlődnek. Meg ilyenkor általában a trial verziót kapod meg, szóval így kidobnak valami ilyesmit, és akkor csinálhatsz 20 képet, nyilván fel fog tőle állni, hogy milyen, fú, mit csináltam, nézd meg anya, elküldöd, és akkor utána előfizetsz rá még egy havi 25 000 forintot, hogy akkor még csinálsz 45 ilyet, és utána megund, és aztán nem tudtad befizetni mondjuk a villanyszámlát, de megérte, mert jó volt. Jártál Licsin esetleg, hogy volt ilyen élményed, hogy valamit így... Sajnos fizettem. Tényleg? Amint, hogy volt ilyen élményed, hogy villanyszámlát fizettél, vagy olyan, hogy valamiért nem tudtál villanyszámlát fizetni? Nem fizettem, ugye, Lagzi Lajcsival egy településen élünk, megoldotta nekem, de igen, előfizettem érte, és sikerült vele szórakozni mondjuk egy hónapig, de utána meg elengedtem. Szép, és hát itt van Sűn, ránézek egy kedves fiatal ember, és ehhez csatlakozik a 7-es pont, okay. Hogy van remény a fiatalokban, azt mondja Ádám, hát mire gondolsz? A fiatal AI botokban. Igen, igen. Nem, én az... Én most több dologra ráköthetünk itt, például a tanártüntetéseknél, hogy nyilván egyik szempontból, hogy a tanárok megvezetik őket, meg a Soros kibuszoztatja őket, tudom is én, mik mennek most. De ez úgy látszik, hogy van egy olyan fiatal réteg, akik most már nem csak így karbatett kézzel állnak, hanem így próbálnak elérni dolgokat. Ez az egyik fele. De alapból azt látom, hogy az a csomó dolog, amit így a fiatalok fejére volt olvasva évekig az idősektől, hogy szerintem így messziről, így a közösségi minden úgy látom, hogy a mai fiatalok, akik most már fölnőtt egy generáció, akik tényleg ezen az interneten nevelkedtek, a közösségi médián nevelkedtek, ők már sokkal tudatosabbak, és már sokkal kevésbé lehet őket megvezetni ezekkel a hamis valóságokkal, meg ezekkel, amik nekünk új volt az Instagramon, és már sokkal, hogy mondjam, kétkedve állnak mindenhez, tudják kezelni, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. Szóval én ilyen reményt látok ilyen szinten, hogy egyik felől azt látom, hogy egy csomóan kiállnak valamiért, másfelől meg azt is látom, hogy az interneten sokkal tudatosabban használják, és nem lehet őket csak úgy átcseszni, mint például szegény nyugdíjasokat, akiket láthatóan sokkal könnyebb megvezetni, mert ők meg abban nőttek fel, hogy hát ha bemondja a tévé, az úgy van. És akkor jó, felkerültek az ellen, ha bemondja a Facebookon a Pohár Dani, akkor az úgy van, de nem biztos. Csokkal te, mint kívülálló a fiatalokról, mi a vélemény? Hangosak, én múltkor láttam, nem tűrték be az ingüket. Nagyon ideges is lettem. Hát én mindenkinek tudom javasolni, hogy a nagyszüleivel beszélgessen, abból még baj nem lehet. Max összevesztek és nem beszéltek soha többé, és kitagadnak az örökségből. De tényleg akkor legalább nyugtathatjátok magatokat, hogy ti megpróbáltátok megmutatni nekik az alternatívát, ami pedig a tájékozódás. Mert hát nem mindenki lát túl a Petőfi népén, meg a 33-as piacon, meg 24 óra, nem tudom kinél milyen van megyei lap, Kisalföld, ennyit tudok. Arigó. Mindegy, Tolnába gondolom úgy sincs. És szerintem már én is tudom a tolnás poénokat. Szóval, hogy azért nem szabad szerintem ilyen félbolondoknak nézni az öregeket, hanem szerintem fiatalként, azoknak, akik fiatalok, azoknak megvan ez a felelősségük is, hogy ahogy ők hozzáférnek ennyi információhoz, valahogy lássák el az idősebbeket, mert talán ti is elvárnátok az unokáitoktól, hogy majd mondjanak valamit a posztapokaliptikus világban, ugye nem tudom, mert biztos lesz két rádió, és akkor hát csak az egyiket halljátok, mert csak oda lehet behangolni, mert el van törve a gomb, nem tudom, mindegy. Szóval szerintem ennyivel tartozunk nekik. Aztán utána meghozhatják a rossz döntést, és halálra ítélhetik a generációnkat, de az már egy másik... Évente. Igen. De most a fiatalokról kérdeztem. Te meg az öregekről... A nyugdíjasokról beszélsz csak kell. De az, hogy beszéljenek velük. Na jó, mindegy. Hát mondom, nem. Te nem érzel reményt a mai fiatalokban? Vagy csak azt látod, hogy ez a hülye rap zenét alkotják, én nem értem ezt. De régen még, amikor gitárral játszották a zenét, az volt az igazi. Hát aki, ami nincs hangszer, csak így nyomogatja a gombokat, igen, meg printje. Ezt nem is értem. Nem, de hát tényleg mit lehet mondani? Valószínűleg ugyanannyi értelmes, meg hasznos ember van köztük, mint az előző generációban. Meg emlékszel te is a mikorosztályunkban, hogy osztottunk meg. Vannak sikeresek, meg vagyunk mi, meg értelmesek, meg itt tudunk mi is, és akkor valószínűleg a mostani fiatalok is pontosan ugyanilyenek. El fogják követni ugyanazokat a hibákat, mint amiket mi is elkövettünk. Jó, és ezzel tanulnak a mi hibáinkból, nem? De szerintem ez nem olyan egyszerű. Ja. Szóval valószínűleg 2009-ben nem tűnt olyan kurva rossz ötletnek belépni mondjuk a Jobbik ifjúsági tagozatába, és vagy mit tudom. Ja, mondjuk akkor még akkor fasisztább volt, akkor lehet, hogy de. De mondjuk az LMP-nek az ifjúsági tagozatá, az meg soros. 2009-ben tudod, nem... Vagy 2010-ben tudod, nem, mi az, ami nem tűnt rossz ötletnek? Igen, a Fideszre leszavazni. Aztán mi lett belőle csak? Mégis, akit én ismerek, aki belépett a ifjú Jobbikba, az már azóta a öreg Fideszbe lépett be, de... Na mindegy, de miért ne lehetne elkövetni ilyen hibákat? Aztán tanulni belőle, és valami értelmes ember módjára felülemelkedni ezen, és a tanulságokat levonva valami értelmes dolgot mondani. Ez most megint ez egy legyen minden jó szöveg? Igen, legyen minden mi jó. Mi lenne, hogyha egy illetékes is megkérdeznénk a fiatalságról? Hát már én sem vagyok annyira fiatal, de köszönöm a kérdést. Nekem egyébként az tökre megdöbbentő. Tehát az én 94-es vagyok, ti 89 vagy valami igen, ilyesmi. Ha, igen. Nem kell így erőltetni ezeket a számokat, 94-es, mennyi tovább? Vannak különbségek, tehát az a kérdésem, hogy nem tudom, nálatok hogy volt, de nálunk például, hogyha én körbenéztem az évfolyamomba, nálunk eléggé így leszartunk nagyjából így mindent, így túléltük ezt az egész középiskolát mondjuk. És ez lett belőle. És nézd rám, nektek dolgozom, undorító lettem, nem fürdök napok út, viszont... Arról pont nem mi tehetünk, nem? De, mert nincs rá idő. De mondjuk víz sincs otthon. Viszont amit látok így a mai tizenéveseken, 14 kötőjel 18, így a középiskolai évek, így az előzetes prekoncepcióim azok voltak, hogy mondjuk megjelenik a közösségi média, sokkal elterjedtebb lesz, és ugye az algoritmusok miatt ugye hogy sokkal inkább agymosodtak lesznek, tehát ez tökre hülye felvetés. Valamennyire igen, de mégis azt látjuk most a tanártüntetésekkel kapcsolatban, hogy megjelent a kritikus gondolkodás a fiatalok körében. És ez kurva jó. Szerintem én ezt nem feltétlenül gondoltam, és hogyha ez így lesz, akkor én is látom azt, hogy van remény. Nekem egy fontos kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, hogy nátok azért nincs víz, mert a német szilárd a kocsonyához előhasználja az összeset? Igen, bazag, akkor a bográcsa van, hogy befosol. Majd már egyszer elviszlek hozzá. Csak próbáltam felvezetni a... Ja igen, a német szilárdot meg akartad védeni. Ja, egyébként az a baj, nem kapcsolódik annyira, de mindig annyira támadjátok a német szilárdot, meg minden, hogy akkor jó, elmondom, hogy német szilárd nem egy szar. Tehát nem tudom, ismeritek német szilárdot, gondolom. Gonzó. Undorító, férges. Gondolhatnátok ti, ezt mondhatnátok. Mindenki hallotta már a vonatkozó központi hatalom számot. Nyilván. De. Na. De nem. Bazd meg, tehát én tegnap hajnali 3 órakor, mert nem tudtam aludni, annyira izgultam itt. előadás miatt én elkezdtem Németh Szilárd posztokat olvasgatni. Nagyon fájt, de egy valamire rájöttem, hogy a csávó művész. De nem úgy, ahogy te gondolnád, tehát neki minden bejegyzése egy-egy haiku. Tehát a haiku ugye egy japán versforma, 5 szótag, 7 szótag, 5 szótag, tehát 3 sor, viszonylag rövid, felolvasok egyet példaképpen csak. A száraz ágon varjú telepedett meg, ősz van, este van. Ez egy haiku. Mit mond Németh Szilárd? Kérdezem. Körömcsülök bőr, farok és fül 3,5 kilogramm, kezdünk. De például, hogyha nem tudnád, hogy Németh Szilárd írta ezt, nyilván hihetnéd, hogy mondjuk a Jeffrey Dahmer küldött egy SMS-t a szomszédba, de nem. Mert azt mondja a következőbe, hogy lecsós pulykamáj, joghurtos uborka és Schiller kadarka. De nem is ez a lényeg, hanem a legutóbbi haikuja, amit ő írt. Fehér keresztény, európai ország, lett világbajnok. Ez Németh Szilárd. Mindegyik bejegyzése egy kibaszott haiku, egy művészről beszéltek. Tehát mindig jegyezzétek meg, Németh Szilárd Csepeli és én is. És a vérünkben... Köszönöm. Valójában a Németh Szilárdnak nem a gondolataival van bajunk, hanem a művészetével. De most már mindig tartsátok szem előtt, én ennyit szerettem volna mondani. Jó, hát igazad van. Ez amúgy nagyon tetszett. Ezt át lehet kötni egyébként valahogy? Ezt át lehet, ezt abszolút, ha valahogy ezt mindenképp átkötjük. Sose tapsoltak meg. Sűn, megérkeztél a végére, kezdesz beleírni, lehet még rendelni kéne egyet-kettőt neked. Mi meg kéne inni. Ez a Hazy Queen azért, ez úgy látom, megadta neked itt a kedvességet. Az a baj, hogy látszik, hogy van, amit a szíveden viselsz, akkor ezt be tudod dobni. Akkor van. Tudok beszélni, igen, viszont hogyha nem tudom, ilyen megint, csodálkozom tényleg, hogy az ügynökakták még nem jöttek szóba, csoki, ne haragudj, de hogy tényleg ugyanarról beszéltek minden videóban, már elegem, faszom tele van, 60-szor végighallgattam. Egyszer gyűlölöm az egészet, ne haragudjatok. És nem rosszból mondom, mindig ugyanazt mondjátok. Tehát én szoktam timestampelni a videókba, és mindjárt befejezem, mert tudom, hogy kurva idegesítő szokott lenni, majd megjelennek a kommentek. De hogy mindig timestampelek, és mindig ugyanazokat írom. Tehát, hogy ügynök akták. Orbán Viktor, kormányinfo. A faszom se tudja, és már elegem van, mert tényleg mindig ugyanarról van szó. Menjünk tovább, kedves Péter. Igen, én azon gondolkoztam, múltkor pont ezt beszéltem valaki, hogy szegénység úgy nő föl gyakorlatilag, hogy Ádámékat hallgatja egész nap. Igen. Szóval, hogyha valami buborékot hívhatunk buboréknak, akkor hozza. Na oké, de ez milyen buborék, te jó Isten? Mások megválasztják a saját buborékukat, érted? Azt mondom, én így vagyok buborékban, ő úgy. De te rátok van készítve, hogy a ti buborékotokban létezzen szegény. Így hogy lehet felnőni egészséges módon, és ettől a fiatal várjátok a reményt. Így van. Köszi, köszi. Folyamatosan Bohár Dánielt kell hallgatnom miattatok. Hát jó, úgy csinálsz, mint hogy a hírek, az nem erről szólt volna. Jóban, csak nem kell megsértődni. Cserébe Ádám azt írta föl, hogy van még 1+1 pont. És az utolsó előtti az, hogy a tévé egyre süllyed. Csoki, mit gondolsz erről te? Hogy gyorsan zárjuk rövidre. Itt arról beszéltem, hogy azért próbáltuk nézni a tévét, hogy mi van vele itthon. És nagyon úgy tűnik, hogy minél nagyobb trash-eket akar gyártani, hogy így beszélnek. Szerintem a rohadt nagy király, azért a Farmi IP, meg a részét, a nagy ő, rohadt jó volt. Én a nagy őt végigkövettem, nem a tévében, mert azért ennél drágább az időm, de az Instagramon szerintem rendkívül jó volt. Azt a borzalmas szekunder szégyenérzetet, amit ott át lehetett élni, azt szerintem csodálatos. De ez művészet. A Németh Szilárd haikui... Hagyd békén, légy szíves! A sziszit? Hát azt már régóta látjuk, hogy a YouTube-on talán biztosan spanyol nyelvterületen is, de angol nyelvterületen sokkal igényesebb műsorok tudnak futni, mint amik a tévében így ömlesztve mennek. Az internetet mondd, mert abba beletartozik a streaming szolgáltatók, és akkor már tényleg nehéz versenyezni. Akkor gatya. Igen. De hogy a magyar tévék nem úgy tűnik, hogy feladták azt, hogy itt bármi értelmeset csinálja nagy részt, hanem... Jó, még megveheti akkor... az RTL Klub azért az ötletedet, nem? Melyik? A sorozat ötletedet. Bármelyik. Egyszer sorozatot? Persze. Jó. Csak az, hogy műsor... És akkor nagyon jó lesz a magyar más, tévé. Mert sorozat vagy film szintje még mindig nyilván csak a... Hát vagy a streaming, vagy ugye a film alap, vagy... Szóval nem lehet csak így egy filmet, amit évekig csinálsz, És egy milliárdba is belekerül, azt nem lehet csak így olyan erőből, de hogy így műsor szinten is azt látod, hogy például, amit a Partizán lerakott az elmúlt egy évben az asztalra, azt melyik tévé tudta megugorni? És hát a tévében, még egy gyengébb tévében is sokkal több pénz van benne. Hát például az évszázad műsor, az pont most küldözött a YouTube-ra, a Frisbee Hajdú Péterrel. Ja, az a cisszentős. Tehát mindenki jön. Örülök, hogy levártad a végére, hogy cisszentettek nagyon. Én nem ott nyomtam a mikrofon előtt, bár ott kellett volna, de őnek ilyen csiptetőse van, és azért jó, mert ő itt nyitja. És be... De hogy mind, tehát költöznek át, tehát most jelent meg az RTL-nek is, nem a... RTL most, ja, a streaming. A streaming szolgáltatója, tehát mindenki jön át az internetre, wow, úgyhogy... ami pont azt jelenti, amit te mondtál. Hát vagy az, hogy tök jó, mert mindenki jön a netre, úgyhogy jó helyen vagyunk, vagy az, hogy szépen lemosnak minket majd. De amúgy nehezen tudom elképzelni, hogy így, úgy, hogy így hogy mai internethez szokott ember, így a YouTube-ról, meg a TikTok-ról átmegy az RTL mostra. Ez nekem fura. Az mondjuk nekem is, tehát a Netflix-el, meg az HBO-val talán még azt mondom, hogy oké, okay, mert ez egy ilyen nemzetközi, de mondjuk itthonra kiépíteni egy ilyen streaming platformot, az elég erős. Bírja van? Lehet. Jó, de mi lett volna, hogyha annó az aranyélet, az RTL mostra készül el? Akkor meg oda mentek volna az emberek megnézni, nem? De most az RTL mostan is van egy... Nem? Mert hol nézel a torrenten? Miért nézném? De most az aranyéletet? A Jimmy is az oda menne, azt oda csinálták, azzal indították el. Igen, igen. Szóval az elmetegén jókat hallottam róla. De nyilván ez már nem az első, de mondjuk az aranyélet az ilyen első, ilyen nagyon igényes magyar sorozat volt. Hogy a hosszú szomszédok idő után. Igen. De hogy ilyen van, de hogy így csak így, hogy ilyen műsorban próbál, nem úgy érzem, hogy a tévé így egy csomó helyen elfogadta, hogy hát itt most már ide cringe-elni járnak az emberek, és akkor ebből lesznek a nagy ők, nem? Vagy ők ezt tényleg elhiszik, hogy milyen kurva jó? Mert amúgy külföldön, a külföldi nagy az még mindig nem ilyen cringe fesztivál, ha tetszik, ha nem. De itthon úgy érzem, hogy ennyi maradt meg belőle. Ja, itt a provinciákon. Ja. Nem, itt a birodalom szélén azért... Mindenből így a magunké, az egy ilyen kicsit sárga, kicsit savanyú lesz. Nem baj, majd tártkarokkal várhatjuk az embereket, akik menekülnek a tévé elől. És pont ezt akartam mondani, hogy igazából mondod, hogy süllyednek a tévé. A tévé úgy süllyed, ahogy van, ezt mondja Ádám gyakorlatilag. De cserébe ti nyújtotok alternatívát? Mert akkor lehetne mutatni valami igazán értékeset, hogy gyakorlatilag a plusz egy utolsó pont, és kérdezhettek majd azután jön a kérdezfelelek, hogy mi a ti csatornátoknak a jövője, és milyen volt az eddigi éve? Szóval, hogyha most már megvan a nagy vélemény a mainstreamről, akkor mi az az alternatíva, amit ti tudtok adni, hogy egy kicsit jobb legyen, Ádám? Hát az aranyéletet majd streameljük Twitch-en. Amíg le nem tiltják. Egyébként a VB-t úgy streamelték csomó, hogy FIFA-nak írták be. Tehát így valahogy lehetne így is. Tehát. Majd megoldjuk. Hát ez érdekes év volt amúgy. Én emlékszem, hogy ugye még több mint egy éve beszéltünk egy ilyen reggeli műsorról, és aztán az akkor most januárban ez egyszerűen nagyon sok lett volna, még mindenki teljesen máshol volt. És ezt nem lehetett volna úgy, hogy csak így ugorgassunk be, meg hogy aztán majd lesz belőle valami, de igen, ez az év, már az elején így nagyjából sejtettem, hogy próbálok majd egyel kísérletezősebb lenni így a fókuszcsoporttal, és valahol szerintem bejött, mert így folyamatosan így építkezett ez az egész, azt is tudtuk már egy ideje, és én legalábbis tudtam, nem tudom, hogy csak ki tudta, de hogy jó lenne hosszú távon majd beépíteni téged, és ezért már szerepeltél nyáron is videóban, meg minden szokják a pofádat, a fesztivál videókban, az át kell emelni a hat lépésről rendesen, nem az, hogy csak egy semmiből, de hogy de az, hogy ez a jól van ez így, amikor még nem volt meg a cím, az szerintem már így nyáron megvolt, hogy valami ilyesmit akarunk. És nekem meg már érződött a hajlandóság, hogy ott hagyd az előző munkádat, hogyha erre van lehetőség. Ugye Bencét azt már tudtuk, hogy tud vágni, mert te mikor kezdtél? Hogy nincs munka? Ja, azt is. Volt, de tudtuk, hogy nem lehet. Találkoztunk bele a Poráros téren, hogy kéregetett, és akkor... És adtak is. Igen. Egy szál cigit. Mikor kezdtem a... Vágást? Nem vágást? Tudom. Fogalmam sincsen. De a tavasszal szerintem, és akkor volt egy... Ja, nálad. Mikor kezdtem? Hát igen. Igen. Nekem előtte volt egy csatornám, viszonylag... És rám fogják, hogy nincs hírek, ezt most tisztázzuk, hogy ez nem miattam van. De Ádám, ez azért van, mert amikor én nem tudok miről beszélni, nem teszem. Nem úgy, mint... Nem úgy, mint aki napi műsort csinál ebből? Igen, de most nem is ez a lényeg, de talán igen, tavasz. Tavasszal igen, kezdtem és el. Aztán volt egy 2-3 hónap, amíg eltűntél. Igen. És akkor se volt hírek. Hát mert akkor illegális ügyeim voltak, persze. Jó, igen. Rendőrség. De aztán, amikor kijött a börtönből, utána szóltunk neki, hogy akkor lenne munka. Igen, akkor mondta, és akkor azóta a NAV küld nekem leveleket. De amúgy nem tudom, van egy nagy szívfájdalmam egy másodpercben, de talán fél perc szeretném elmondani, hogyha egyéni vállalkozó leszel, miért van az, bazd meg, hogy naponta 3000 e-mailt kapsz a NAV-tól, hogy a kurva nye, de azt hinnéd, ha nem fizetsz adót. Igen, de tök már összeszorul a gyomrod, hogy mi történik, meglátod a Gmail-be, bocsánat, hogy NAV, NAV-os e-mail, rámész, és akkor felszólítjuk, és akkor már megijedek, hogy természetesen, tudtam én, bevettük az adatot, faszom tudjába, de úgy indítják a levelet, hogy egyszerűen már fenyegetve érzed magad, és már nézed, hogy hol nincs kiadatás. Hát, nekem is most jött egy ilyen 3 oldalas e-mail adóról, ami arról, itt ki kellett silabizálnom, az elég, hogy nem kellett fizetni. Te olvasod ezeket? Hát el kellett bazánk, mert az volt, hogy illeték fizetésről jött, és így, hogy nagyon fontos, hogy minden, és így egy ilyen fél mondatban ott volt, hogy amúgy 0 forint, de bazánk egy 3 oldalas levél. Csak azért, nem, hogy a frászt hozzás. Nem lehet egy így, hogy felhívnak, hogy szia, mindjárt küldünk egy levelet. Mert számot, te olyannak tűnsz. Ő szoktam venni, mert mi van, hogyha... Nem oda lenne írva, hogy NAV behajtás. De mi van, ha olcsó cigit kínálnak, vagy akár? De most, hogyha... Miért amúgy rejtett számról hívnak? Nem tudom, mert nem szoktak hívni. De ez, nem tudom, azért meg kell tanulni valamennyire olvasni ezeket a határozatokat. Ez sajnos egy ilyen dolog. Hát, lehet, hogy olvasni... Üdv a felnőttek de, világában. Igen, lehet, hogy engem azért... Bocsássatok meg! Azért nem hatott meg ennyire, mert én hát írni nem írtam ilyeneket, de láttam már ilyeneket. De nekem olyanok jöttek, hogy így a tárhelyemre NAV dokumentum érkezett, én már ettől szívrohamot kaptam alapban, még be sem olvastam. Elolvastam, és az volt, hogy menjek el Tatabányára, hogy van egy ilyen fórum, és ott beszélgetünk. Ez így gyakorlatilag kocsmázni hívott a NAV. De ez egy trükk szerintem. Be akartak húzni valamiben. Hát Tatabányába, ami nem, ugye tatabányára... senkinek nem javasolni. De amúgy a NAV nagyon kedves. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha egy ügyfélszolgálat van, amit ki tudnék emelni, bármikor hívtam, rögtön kapcsolták őket, és rögtön tudtak segíteni. Hogyha egyedül érzitek magatokat, akkor a 18-19-et hívjátok. Sokkal mostanában... Kétszer egyes, és utána kapcsolják az ügyintézést. Ja, hogy vagy? De ha egy van, akitől nem kérsz leveleket, az ugyanaz. És akkor a kettő kiüti egymást. Jó, miről beszéltünk? A csatorna jövőjét akartad behozni a NAV-ból. Hogy mire gondolsz? Na, az még közbeszólt a csatorna jövőjével kapcsolatban, mert ugye nem segített az, hogy a csokkár, hát kitaláltuk, hogy akkor lassan majd lehet, hogy valami lesz, akkor amint megcsináltad a katádat, 2 napon belül megszüntették, szóval ezek nem segítenek ezeken a dolgokon, majd meglátjuk, mi lesz, de ja, az, nyilván a fókuszcsoport az csinálta. Hát befizetjük a rezsivédelmi alapba, az lesz igazából. Vagy EU-s pályázat, soros pályázat. Soros pénz. Az. Ha valakinél van egy kis soros pénz. Hát szerintem nagyjából kirajzolódott most évvégére. Nyilván még a következő időszakban erről sokat fogunk beszélni, de most, hogy van egy ilyen napi műsor, ami folytatódni fog, ennek nem lehet az, hogy a fókuszcsoporton is csak ilyen tessék-lássék. Nyilván lesznek ilyen lazább videók, hogy most megnézzünk egy idén... Egy óra múlva jön neki egy fókuszcsoport videó amúgy, de hogy... Te így tudod? Ah, mert beállítottam. 10-kor menjen ki. Tudja. Jövőben lát a fiú. Tudja. Jövőben lát a fiú. Lehet ütemezni. Volt még a most ma jön ki, én nem is tudom, mert megkülönböztetnék, csak arra tudom, hogy ma jön ki a World of Warships-es. Igen, és a Surfshark visszaírt, hogy valamit változtatni kéne állam, úgyhogy baszhassuk. Mert Ádám VPN-t fogsz szponzorálni? Nem, ő fog minket. Igazad van. Nem úgy volt, nem úgy volt, hogy nem jó a VPN? A VPN az teljesen jó. Nem tudtam. Igazad van. Sűn, igyál már, még ott van valami, ott igyál már bele valamelyikbe. Nem, minden hát, VPN. Hát, de mondjad, igen, mit akarsz? Teljesen össze vagyok zavarodva. A VPN a legjobb dolog. Így csokival sírva elvállunk minden szponzert, hogy ki tudjunk fizetni erre itt izébe. Hányunk miközben felveszünk. Csak érted, hogy róla bízunk egy képet, hogy ezért a gyerekért csinálod, hogy egyen. Most majd azt használod, amit hirdettünk, 3 hónapig ingyen van. Tesó. Bocsánat, én is használok VPN, de most ingyen lesz? Igen, igen. Figyelj, amúgy amennyire furán nézek, ezek annyit, amíg vágom, 3-szor meghallgatom a üzenetet, hogy mit kell átadunk, és meggyőz. Szinte az van bele, hogy igaz, ez nem is rossz. Ja, csak ugye az átverést, azt nem olvassuk bele, úgy se egyikbe. Miért a VPN-t használok, boldogan kelek képet. Arra neked kéne amúgy ezeket mondani. Na mindegy, csak az, hogy, hogy ellensúlyozzuk a napi műsort, a Jól van ez így, amit nyilván ugyanúgy majd nem szeretnénk, hogy ilyen a Jól van ez így, és ilyen lesz örökre. Nyilván ezt is kell majd fejleszteni, szeretnénk minél több helyszíni riportot, vagy az, hogy élőbe bejelentkezzen valaki, az, hogy valaki vendégek üljenek, mert szóval vannak ötleteink, hogy így ez egy napi műsort azért kell, hogy az ember frissen tartson, kísérletezzen, de ennek nem lehet ellensúlya a fókuszcsoporton ugyanez, hogy egy kicsit ott is lazázunk, szóval nyilván, hogyha van egy téma, ami hosszabb kifejtést igényel, akkor lehet, hogy ott rámegyünk egy fókuszcsoport részre, de inkább ilyen műsorokat gondolkozunk ilyen műsorokon, ami hát valószínűleg főleg az elején egyáltalán nem megérős dolog lesz. Most amit kitaláltunk, az ilyen 7 kamerás kell hozzá, meg rengeteg ember, de hogy így olyanokat, ami azt mondta, hogy megkülönbözteti, hogy ez valami nagyobb projekt, és akkor ha már ott van a napi műsor, csak pofázunk, akkor le tudjunk valamit rakni az asztalra, ami valamennyire egy ilyen komolyabb dolog, amit azt lehet mondani, hogy na tessék, ilyet is csinálunk mellette, és valahogy szerelem projektek azok is. Ja, megbecsülünk titeket, és nem csak így tudod, így nem tudom, beszorultunk valahova, és akkor fölvettük, meg elmentünk a csatornába csirkét enni. Miattuk csináljátok. Nem azért, hogy pénzt kapjatok ebből az egész szarból. Mind miattatok van! Ez a az az igazság, hogy nem lehet megúszni az, hogy miattuk is legyen. Ez van. Figyelj, hogyha tehetnénk, akkor csak a pénzért csinálnánk. De nem lehet megúszni, mert különben nem néz. Kiszámoltam, hogy mennyi bevétel volt eddig, és mennyi plusz bevétel jött a ti hónapotokban, amikor már 3-an voltunk, és többbe kerültetek, mint amennyi plusz bevétel volt. De én rúgják ki a... Én hosszú távra gondolkozom, és szeretném, hogy ez növekedne, és szerintem jó videós kontentet úgy lehet csinálni, hogyha csapatba csinálod, és ezt valahol egy befektetés, és valahol lehet, hogy az elején ez egy nem pluszos dolog, de remélhetőleg legalább egy 0 szaladóra kijön, és így lehet fejlődni, és például a Partizán az tök jó példa, akik kinőtték magukat, és tök jó műsorokat csinálnak, nyilván nem ugyanaz a cél, csak az, hogy itthon is lehet nagyobba gondolkozni, és főleg úgy, hogy láthatóan még a Hajdú Péter is az internetre menekül, bár neki már az első műsorban tölt a Szikszó szponzornak. De megvannak a haverok. Úgy megmutatnám, hogy történt az. Mutasd meg, ott van a sered. Na várj, de nem az, hogy ki volt a Sebestyén Balázs? Igen, én azt mondom, hogy jaj, a család, meg izé. De várj, kezd el úgy az édesanyukát, hogy nem volt olyan rossz, de rossz volt. Otthoni körülményekről beszéljük. Hogy... Hajdú Péter közben. De Balázs nem akadott meg közben. De közben meghalt 3 családtagja. De utána rákérdezett a Balázs, hogy ez most neked így szét minden bontás után fizetne. Tényleg rákérdezett? Már nem néztem, mert ott felbasztam. Én talán többen esetleg tudhatják, hogy... Van probléma. Év tanulsága a Csoki, ezt hagyd mondjam el kontextusnak, nyáron voltunk nyaralni együtt, és felosztuk a Balázsékat, és a Csoki 3-4 órán keresztül, addig, amíg mindenki elment inkább aludni, mert már nem bírtuk tovább, csak a Balázsékon rage-elt. Nagyon álmos voltam már, és úgy gondoltam, hogy ez a legegyszerűbb megoldás, hogy 4 órát beszélek. De most meghallgattam ezt a Hajdú Péteres műsort, és végighallgattam az egészet, és kurva jól szórakoztam. Szóval azt kell, hogy mondjam, én a Balázst bármikor el tudnám hallgatni, erre jöttem. Abszolút. Rá. Zseniál, kivéve a reggeli műsor. A Harry Kettnernek. Micsoda? Harry Kettnernek a példakép a Balázs. Nem csak neki. Na jó. Na cserébe felkészültetek akkor? Itt látom, most már fel lehet akkor iratkozni, mindenki nyugodtan tegye meg, nem tudom, hol kell nézni, melyik kamerába. Itt látom, hogy szükség lesz arra, abba a kamerába nézek, úgyhogy ja, bátran iratkozzatok föl. Ja. Csoki edzőterembe szeretne többet járni, Ádám, ő mit szeretné? Ügyvédelet fogadni, jövőre mondta, hogy szükség lesz rá. Bulitások ellen, Sünneknek pszichológusra kell valószínűleg, mert annyi timestamp-e. Vízre, hogy tudjon zonyozni. Vízre, hogy tudjon zonyozni. Úgyhogy meg kellene fussuk, fel vagytok készülve, egy kis kérdezt fellekre, még van rá idő, egy 10 perc kb. És egy minimális erő, úgyhogy akinek van kérdése, az emeljen magasba a kezét, és odaszaladok. Na, nincs? Nem gondoltam volna, hogy lesz. Egy csomó ilyen eseményen voltam, és azt soha senki nem kérdezett. Na most lesz, most megszívtad. Ó, bázza meg. Sziasztok, Marci vagyok, én is Csepelről. Annyi lenne a kérdés, kettő pipa. Hogy online tartalomgyártók, hogy éreztétek magatokat itt az első élő közönséges előadáson? Na. Ja, nem is kell visszajön a mikrofon. Amúgy ez teljesen más, mint amikor csak így látod az Twitch-on, hogy ki van írva egy szám. Egy hasonló volt, az nem... Volt egy ilyen nagyon zárt körű közönség találkozó egy éve, de akkor nem készültünk semmit, az egy nagy tanulság volt, jó nagy retekekus voltunk szerintem. De amúgy én jól éreztem magam. Előtte izgul az ember igazából, utána meg próbál nem belegondolni, hogy hányan vannak itt. Nagyon jól viselkedtetek, azt kell, hogy mondom. Kevés volt a közbe kiabálás, itt ez a hölgy elmondta. A kedves a hölgy, kedves igen. Hölgy, igen. Akit szeretünk. Már kiment. Jó gyerek az. Nem biztos, hogy jelen szántából. Akkor jó. De szóval akkor jól? Én jól éreztem magam. Lehet, hogy segített, hogy a Sünn belénk rakott egy felest, azt mondta, hogy ezt mindenképp meg kell inni. Kicsit féltünk, hogy most itt el fogunk-e férni, vagy most... Szóval ez inkább a előkészületek volt a nagyon necces, hogy így mindenképp ingyenesre akartuk, de közben akkor csak regisztrálnak az emberek, akkor lehet, hogy egy csomóan nem jönnek el, mert csak regisztrálni kell, az kit érdekel, és akkor csomóan meg nem férnek be, akik eljöttek volna, de aztán végül szerintem így nagyjából eljöttek az emberek, akik regisztráltak, szóval ez tök jó, hogy nem az van, hogy csak hárman ülünk itt. Ja, meg tényleg meglepő, hogy ennyi ember érdeklődik-e felül, hogy ide eljöjjön, és akkor minket hallgasson össze-vissza beszélni. Ez mindenképp jó érzés. Követ! Amúgy ez tök jó. Ez annyit, hogy olyan offline dolgokat nagyon mindig így, régen az volt bennem, hogy basszus, ha ilyen lehetőségem lesz, hogy ennyi emberhez lehet szólni, akkor ez tök jó lenne ilyen offline dolgokba átültetni. Tök jó lenne előre átgondolni. De most én írtam össze a témákat, csak kell rajtad, nem sok múlt. Igen, mert mondtam, hogy akkor hozzáírok, jó? Á, nem és nem írtál hozzá, mert azt mondja, nagyobb a lefett. Igen, jó, és azt mondja, de elküldöm a Petinek, akkor legalább lefordítom magyarra, nem kell majd én. És akkor na mindegy, szóval én ezt nagyon sajnálnám, hogyha ezt nem csinálnánk ilyeneket, mert most ezek tök jó lehetőség, ilyen jófej emberekkel találkozni, úgyhogy ez egy ilyen, szerintem ez egy tök jó dolog. És ugye az volt bennünk, hogy igazából senki nem kényszerből van itt, úgyhogy igazából annyira rosszul nem járhatunk. Sinn, nem mondtad semmi? Nem. Mi volt a kérdés? Jó. A kettes kérdés következik, átadom. Jó estét mindenkinek, sziasztok! Hello. Az én kérdésem az élő közvetítés, és ugye Twitch-re vonatkozik főként, hogy így a mi generációnkkal, gyakorlatilag az emberiség így a tévé elől, meg a reklámok elől egy új felületre próbál menekülni, és ami főleg a reklámok által van uralva, és most már az utóbbi időben mondjuk adblockerrel sem lehet kikerülni a reklámokat Twitch-en. Meg megjelentek a televízió által kitermelt trash celebek is az élő közvetítésekkel, illetve van olyan népszerű Twitch csatorna, ami szinte már egész nap műsort csinál, akikkel bífelés volt egy-két héttel ezelőtt. Mondjuk ki a jobban. Igen. És mondjuk, hogyha összeállna egy-két csatorna, akkor a hét minden napján 0-24 tudna műsort gyártani, és gyakorlatilag felváltaná a tévét, de ugyanígy mondjuk akkor az egész csak így áttelepszik a TV képernyőről mondjuk a PC-re meg a telefonra, és szerintem még 20 év múlva ott fogunk tartani, hogy a klasszikus trash televízió átveszi a jelenlegi content helyét így az élő közvetítésben, vagy gyakorlatilag csak áttelepszik az egész, vagy nektek mik a meglátásaitok ezzel kapcsolatosan? Tehát volt eddig is a Twitch-en és a YouTube-on is volt trash, és az valószínűleg mindig meg lesz. És ráadásul még voltak ilyen próbálkozások is, ugye, hogy egy csatornára összeszervezzék. És mondom, nem kell egy csatornára összeszervezni, mert a csatorna maga a Twitch. És ott váltogatott gyakorlatilag a műsorokat. És hogyha mondjuk a magyar piac, az, azt szerintem nem olyan nagy a Twitch-en, de hogy világszinten de már így mindig van több műsor, ami között válaszol. Szóval én nem mondom, hogy ott a csatornáknak kéne mondjuk nem tudom, a VR-nak versenyezni az RTL-rel, hanem maga a Twitch versenyezik az RTL-klubbal. Ugyanazt mondtad? Igen. Mondjad. Valamelyiket javítsuk. De igen, VR Beef amúgy nem volt igazából, Csoki nagyon szeretné. Állítólag még tegnap is mondtak valamit, és azt már nem... Egyébként Csoki folyamatosan, és én nézem... Vajon miért bánt minket? Miért kell? Hajnali 3-kor még streameltek, és annyit hallottam, megnyitottam, ez a Csoki mekkora egy büdös fasz, de már azóta nincs fenn. Komolyan? Nincs ott. Ezt egy mondtál? Ezt mondtál. Hát igen, most már mindegy. Hú, te ideges vagyok. Menjünk tovább. Csuhaj. Én azt várom, hogy, hogy cserélhessünk, hogy egyikünk elmegy a happy hour-be, és másik eljön a jól van, ez így van, szerintem epic lesz. Én már azt várom, hogy cserélhessünk nézettséget, mert ők is ők van. Az jó lesz. Hármas kérdés érkezik. Nem tudom, hogy okosat tudtunk erre válaszolni. Sziasztok! Nekem a kérdésem kettő részből állna. Az első az az, hogy egyébként honnan szoktatok informálódni, mert például egyszer Ádám mondta szerintem, hogy ő nem hallgat Puzsért, mert hogy nem akar az ő befolyásolása alatt vagy hatására válaszolni, amivel nincs semmi baj, csak kérdezem. Tehát, hogy például olvastok-e milyen weblapokat, csak úgy kíváncsiakból, hogy ugyanúgy megvan mondjuk a Telex, meg utána a Kurucinfo, meg a Napiszar, meg az Index, ez tényleg csak úgy kíváncsiság. A másik meg, hogy ezt ugye Balázsék is egyszer megvallották, hogy őket Andy Vajna rakta össze abból a szempontból, hogy ellenvélemény, kontra, stb. Hogy köztetek egyébként van ilyen, hogy előre egy kicsit így meg szoktátok beszélni, hogy ki melyik oldalt, vagy ez mindig is spontán? Köszönöm. Az első fele az az, hogy honnan szoktunk tájékozódni. Nem elég helyről amúgy. Egy próbálunk az Origót is megnézni, bár az Origó inkább csak trash-sel jár fel az ember. De ahonnan a hathajtásokról is néha nézünk, nem? Ja, ahonnan a legtöbben Index, Telex, Origó, 444, vadhajtásod. Hát a legtöbben az már túlzás a vadhajtásod. Hát nem, hát ezek nagyjából lefedik a spektrumot, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor így most tájékozottak vagyunk. She-Life, mondjuk a She-Life az Origó. Velvet. Ja. Igen. Hát, az a reklámok. Van egy kedves barátunk, a Barna, aki amúgy is napi 10 cikket berak a közös beszélgetésbe, az is egy jó kiinduló pont. Ja, amúgy a Redditről is így beszokott csúszni. Reddit, meg néha küldenek is. Mi volt a másik kérdés? Mi volt a másik kérdés? Nem, szándékosan előtt is az összerakott. Ja, annyira nem szoktuk megbeszélni amúgy előre a dolgokat. Egy-két olyan eset van, de Ádámmal szerintem, hát mennyi most? Múltkor számoltuk, hogy most már ott tartunk, hogy több mint 15 éve veszekszünk. Igen. Ilyen hülyeségeken. Úgyhogy ezek így jellemzően működnek. Ádám amúgy is szereti így az embert így szurkálni, ottól fáj így a lelkének. Én meg, hogyha valaki mond valamit, akkor szeretem azonnal az ellenkezőjét mondani, és akkor... Ez viszonylag hamar kialakult, hogy ez így működik, hogy látjuk, hogy az egyik mit mond, akkor a másik, ha akarja, hanem nagyjából beáll a másik dologra, és akkor legalább valami érdekeset beszélgetettünk, és ez amúgy a műsoron kívül is így megy, hogy csak azért is húzod a másikat, hogy már tudod, hogy a másiknak mindig az akkor is mondod az ellenérveket, de szerintem jó gyakorlás. Gyakorlatilag azon az első biológia táboron így eldőlt, hogy akkor mi most örökre gyűlöljük majd egymást, hogy barátok leszünk. És a Zsokinak van igaza, mennyit kell tudni. Legyen minden ez jó. A fontos. Következő kérdés, van-e valakinek? Látok, egyes, kettes. Teki, az... Egyébként Ádám tényleg szeret incselkedni múltkor. Zseljes kamerási. Múltkor mentünk haza, és a lépcsőházban elbújt előlem, és úgy keresgettem, és kiabáltam, Ádám, és így el volt bújva egy ilyen fal mögött, és csak így kilógott így a szem, és nézte, hogy én mennyire összezavarodva keresem őt. Ilyeneket csinál, úgyhogy így élünk nap, mint nap, tessék. Nekem igazából nincs kérdésem, csak meg akarom nagyon köszönni a munkásságotokat, és nagyon fontosnak tartom, hogy ti mint platform léteztek mindannyian, és nagyon szükség van rátok abban az értelemben is, hogy promotáljátok a kritikus gondolkodást itthon, meg főleg az én korosztályomnak. Úgyhogy nagyon köszönöm, és csoki forever! Köszönjük szépen, van egy... Köszönjük. Van egy kalap kifelé menet, abban mindenki dobhat pénzt. Én majdnem az egészen egyetértettem. Csak hogy örökké éljek, az nem biztos, hogy álljon. De amúgy, hát próbálkozunk. Köszönjük szépen. Jól emlékeztem a kezedre? Megható. Hát legyen, vagy szeretnéd? Hát ez egy, na, tessék, akar, legyen lelkes. Hát úgy, de most nem viccből mondtam. Igen, de jó, ezt is meghallod, nem csak a hülye kommenteket, hogy nem tudom mi a... Jó, de valaki azt mondta, hogy köcsögök vagyunk. Annak is igaza van. Ja, én azt akartam kérdezni, hogy Sőni így részese lesz az adásoknak, mert nagyon, nagyon jól megy neki, hogy így beszervezitek, vagy mi a terv? Mi a kérdés? Azt, hogy te része leszel az adásoknak, beszervezünk-e, mert tök jól megy neked. De amúgy nyilván jól megy neki, van egy saját csatornája, ott láthatjátok, milyen kurva jó. Hát hadd mondjam el, a mai este árnyékában, hogy három darab falat, kenyér van a szervezetemben, és arra ittam még rá. Megmagyarázhatatlan mennyiségű alkohol. De természetesen, hogyha van erre igény, erre a semmire, amit én ma nyújtottam, akkor... Van. Szívesen részt vennék a közeljövőben. Hát csak plusz fizetés nem jár érte, úgyhogy igazából ezt buktad. Ezt a szart jó, mert nem én szeretném, de nagyon szeretlek. Köszönöm a kérdést. Én próbáljuk beszervezni, az elején mondta, hogy bármikor beülhet, de te mondtad, hogy annyira azért nem szeret szerepelni. Annyira nem szeretek szerepelni, viszont működik egy Csaba nálatok nagyon. Igen. Főleg helyetted, de nem csak viccel. Így van. És egy Borka, akit mióta sírnak vissza az emberek. Jövőre visszatér. Mióta sírják vissza az emberek Borkát, és három darab másodpercet szerepelt a videóban. Szóval vannak itt még egyébként tartalékok, egészen nyugodtan lehet válogatni, majd a közeljövőben várom. Jövőben szerintem tök jó lenne amúgy mindig egy harmadik embert néha bevonni, vagy néha az, hogy valaki elmegy, és akkor egy második embernek más. Szóval ezzel, szerintem főleg úgy, hogy napi műsor, ezzel így nagyon jól lehet kísérletezni, mert igazából ha működik, hanem úgyis amúgy a napi műsornak ez az egyik szépsége, hogy tudjuk, hogyha elbasszuk is, egy, hogy majd te megmented. De hogy ott a következő nap azt lehet szépíteni, és így sokkal bátrabb vagy. Úgyhogy Sünt bármikor szívesen látjuk, és én bátorítani fogom rá. Csak nem szeretne velünk egy irodában, meg légtérben lenni, de ezen majd dolgozunk. Hát csak ennyi egyébként, igen. Semmi más. Máshogy hogy... vagyunk büdösek, mint ő, és akkor ez így zavarja. Ők szeretik... Hát az irodában van víz, és meleg, és ugye benne van a közös különbség, szóval akármint... És mégse kapsz belőle, na most ezt szed ki a ficakból. Cserébe jön egy következő kérdésünk. Hogy... Na? Jézus faszam! Mondjuk. Nekem igazából két kérdésem van, az, hogy a Sünnek mikor lesz új videója. Nem lesz, Gergő, mondj tovább. A másik meg... Minden nap van, jól van ez így, basz. A másik az, hogy nem tudok nekik kevesebb munkát adni, mert nem jut idő neki lolozni. Ja, egyébként nagy szívfájdalom. Ez a klánod, vagy mi van itt? Discordos, egyébként akik közel... dolgoznak amúgy, vagy most szembesültek azzal, hogy a felnőttek dolgoznak? Ő egy szakács. Szakács. Igen. Méghozzá egy mészáros közeli cég tulajdonában lévő helyen szakács. Ezt már nem akartam az megújtani. Tehát Magyarországon. Havi 300, mindegy, nem is mondtam semmit. Engedjük el. Ádám, nem még hány kérdés van, amit te szívesen... Nem tudom, hát mennyi van. Isten, be fogsz ügyözni, ne legyen. Van-e még kérdés? Van-e még kérdés? Egy, kettő. A szembesülnek azzal, hogy Sun életében először rendesen dolgozik, ez amúgy ilyen a felnőtt élet, hogy így, hogy hétfőtől péntekig azért nem szakad meg. És hogy kreativitás... Hát veled azért, de ne haragudj. Mind este 9-től reggel 11-ig van idő dolgozni. Nekem kellett összevágni, és nem látták a különbséget. Ezt nem néznek, hanem voltál, takarítás közben hallgatnak titeket. Az a másik. De ha látták volna, akkor azt mondják, igen, hogy fúj, kivágta ezt a videót. Nem biztos, hogy nem a sűrű. Amúgy tényleg nem volt olyan jó. Tényleg nem volt olyan jó. Nem, egyébként megnéztem, nagyon jó. Halljuk a kérdést! Halljunk szót! Sziasztok! Végleg felhagytok a fesztivál videókkal? Vagy ez már nincs eldöntve? Vagy ez még nincs eldöntve? Mi volt ilyen hír? Igen. Ádám többször elmondta, hogy felhagynak, átadják a statifát. Amúgy az érdekes, mert Covid után azt hittük, hogy mindenki ráugrik a fesztivál videókra, és sokkal kevesebb embert érdekelt. Mert régen azokat... megszoktuk, hogy a hat lépésen fesztivál videók 10-szeres nézettség, fókuszcsoporton szokásosnál is kevesebb, ez érdekes volt, de... De a szám ugyanannyi amúgy. Hát még az sem. Még kevesebb. De mindegy, én szeretek fesztiválon forgatni, inkább úgy érzem, hogy kiöregszünk belőle lassan, és nem nagyon tudunk újat hozni. Nekem van egy epikus, záró sorozattervem egy szigetre, amikor bezárjuk magunkat egy hétre, és szétszopatjuk magunkat, de az kell majd egy kis külső segítség is. Meg még egy-két érdekes szerep. De amúgy szerintem én... Az a baj, volt, hogy nem lesz az nekünk nagy érvágás, mert nekünk az egy ilyen közös program volt mindig a barátokkal, és akkor forgattunk. De szerintem kint leszünk amúgy a szigeten, meg ha volt helyet. Szóval tudunk menni egy fesztiválra, amiket csomószor hiába adjuk be, nem akarnak adni nekünk. Könyörögni nem akarunk, de hogy... Mondjuk azt el tudom képzelni, hogy jól van ez így, ott a... Tudom, most mondok valamit, milyen Balatonparton mik szoktak lenni, mondjuk a strand. El tudom képzelni, hogy a strandon ott veszük fel a Balatonparton, hogy jól van ez így. Hát azt mondom, ilyen szinten tök jó lenne, és utána meg csinálunk helyszínriportokat, szóval ez nem színesíteti a nyári adásokat. Szóval szeretnék fesztiválra, de nem mindig ugyanazzal jön. Akkor van remény továbbra is a fiatalokba. Az a célunk, ha jól van ez így, hogy volt egy podcast színpad az e-fotón, vagy hol, és hogy a trió után most minket is meghívjanak erre a színpadra. Nagyon szép karrier. Itt láttam valahol még egy kezet, viszem. Én először azt szeretném mondani, hogy nekem már az álmom, hogy egyszer olyan szép leesek, mint a Joker. Sok sör. Igen, nagyon sok munka van ebben. Én igyekszem. A kérdésem az, hogy az eddigi epizódok fel fognak kerülni a Jól van ez így csatornára? Nem. Lejátszási listában vannak, nem? Ja, de megtalálod ott amúgy. Lejátszási. Látszik, nem vagy feliratkozva, öreg. De! Ott van. Akkor iratkozz föl! Amúgy én nem gondoltam volna, hogy ide eljössz. Veszed az időt, fáradtságot. Fel van iratkozva, azt mondta, fel van. Nem. Fel van, Csoki. Most legyél bölcs, mondd, hogy fel van. Akkor regisztrálj egy újabb gmail-es. Ez nagyon ilyen... Egy másik profillal is még iratkozz. Hogy lesz ez az átvezetés, hogy tudjuk az embereket, hogy a fókuszcsoportról átvezetni, hogy jól van ez így, és erre jutottam végül, hogy most év vége, két hónap, megtudjuk a fókuszcsoporton, itt megszokják, és aki szereti, az átmegy majd az új csatornára. Valószínűleg rögtön ott kezdtük volna, akkor nagyon kevés emberhez jutott el, így viszont eljutott annyi emberhez, hogy aki akar, az két hónap alatt eldöntötte, hogy át akar-e menni. Ott van lejátszási listába, mostantól meg ott lesz minden feltöltve is. Szerintem ez így, ennél nem tudtam volna jobb módot, úgyhogy... Ez teljesen jó mód volt, Ádám, köszönjük, és az utolsó kérdésre van most idő. Egyetlen utolsó kérdés, ha van még valaki. Szabó Márton, jól van ez így. Megyek. Utolsó kérdés, és utána már lehet megkóstolni a Hazy Quint, mert finom. Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy indult a hat lépéssel, azután pedig indult a fókuszcsoport, legkésőbb, meg most a jól van ez így. Hogy mit gondoltok, hol lesz ennek a vége, lesz egy negyedik csatorna, amit kinőttök, vagy... Esetleg a médiába próbálkoztok egy saját külön csatornával. Hol van ennek a vége? Ez nem a média? A Csokker mindig azt mondja, hogy megreformáljuk a magyar média. Aztán és még... látjátok felei, mint a szemetek előtt történik, majd bebugyozva itt... Nagyon kell, már egyébként csak mondani. Nézzem, hogy... annyi minden lehet még így. Most nem tudjuk azt, hogy hol leszünk mondjuk jövő ilyenkor, hogy nyilván hosszú távon tervezzük, hogy jól van ez ígyet, de az is alakulni fog egy csomót, van egy halom másik műsorültetünk. Az, hogy ezt hova lehet kifuttatni, hogy az interneten lehet ebből még több mondjuk műsort csinálni. Nekem az internet korlátai mindig a kérdés, hogy mennyire nagyot merjek álmodni, hogy itthon van-e elég nem, érdeklődés egy ilyen műsor iránt, hogy fenntartható legyen. De van 300 ezer ember Londonban, aki nézne minket. Jó, most ez elég. Ahogy, de amúgy persze... Lesz amúgy negyedik csatorna. Át lehetne menni valami rádióba is, meg a tévébe is. Hogyha egyszer majd nagyon sok pénzt ajánlnak egy tévétől, akkor el fogunk gondolkozni nyilván ezen. Majd mi ajánlunk egy tévének sok pénzt, hogy átjön? A Budapest tévének. Hát, amúgy nagyon érdekes, nem nehéz látni előre, hogy fog átalakulni a médiaipar. Mert már nagyon régóta mondják, hogy jaj, mert az internet, de még nyilván a tévé még mindig erősebb pénzügyileg. És valamikor ez nyilván át fog billenni, vagy valami lesz, de én nem is tervezem azt, hogy mindig mint műsorvezető leszek. Engem legalább annyira érdekel, hogy műsorokat kitalálni, embereket berakni, és elindítani dolgokat az útján. Úgyhogy én azt tervezem, hogy még lesz csomó műsor, nem mindig mi fogunk szerepelni, de hogy megpróbáljuk mögé rakni a gondolatvilágot és az ötleteket. De most egyelőre örülünk, hogyha ezt a kettőt tudjuk csinálni, és aztán ahogy bővülünk organikusan, reméljük, hogy a határa csillagosé. Ja. Igen, ez is egy nagy lépés volt, ez a személyes találkozó, és reméljük, hogy majd még lesz ilyen, és talán oda majd még több embert be tudunk majd suvasztani valahova. Vagy hogyha gyakrabban lenne, akkor nem kéne mindenkit egybe besuvasztani. Igen, és a negyediken már csak mi lennénk. Igen. Nem baj, az sem rossz. Lezárhatjuk? Lezárhatjuk. Végre! Akkor zárjuk le, maradj még egy kicsit, ne pattogj. Menjek már végig. Szóval, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Tényleg iszonyú meg tisztelő. Ilyenkor az embernek az ideje karácsony előtt, meg főleg amikor rászánja egy másik emberre, vagy hát rájuk, akkor ez ugye óriási érték. Szóval tényleg nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Minden támogatást, jelenlétet, fogyasztást, amit majd esetleg ezek után fogtok még pörgetni ott a pultoknál, és hát nagyon köszönjük a High Five Budapestnek, hogy befogadott bennünket, és elhordozták ezt az elmúlt 100 percet nagyjátékfilmjéhoz, menjetek moziba. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, beszélgessetek, érezzétek jól magatokat, innentől kezdve szabad a parti, hajrá, szép estét! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!